والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أمتي لا تجتمع أمتي على ضلالة. تنشكر الله سبحانه وتعالى لما فرح شفانا قولا وإسلام تمكتانا هابا ili kusawazishana katika baadhi ya matatizo yetu. Sitokuwa na mengi, nitoa nafasi ya kupiga hii Fatiha. Kwa hivyo tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuhifadhi na kutunusuru na tukakufunga, atuangalie kwa macho yake yaliyokuwa makali mno. Mshairi mmoja anasema: وإذا العناية لاحظت عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. أنا قصدي قسيم مشاعرهم في لحفظ ننصر يا ماشي يا من يزون ويكون في زامة إكي وانا قونا بس ويوتين لالا كما بيوت سياليوكو اختلافو اختلافو يتقوى سلامة كوكو. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma arina al-haqqa haqqa wazukna tiba'a wa arina al-batila batilan wazukna tinaba. Ya Rabbi bin Mustafa, balighna qasidana waghfir lana ma marra ya wasi'a al-karami. Insha'Allah wa kufana wa Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبقدرته ومشيئته وإرادته تتمتع المخلوقات في الأرض والسماوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، تكف الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمشكر من يتموه سبحانه وتعالى عن باين قوه ذاكي uwezo wake, matakwa yake ndiyo yaliyotuwezesha sisi kukusanyika katika nyumba hii tukufu, nyumba yake subhanahu wa ta'ala. Madhumuni yaliyotukusanya tunayaelewa. Hatukuja kwa ajili ya kushindana, hatukuja kwa ajili ya kulumbana, lakini tumekuja, kuna ikhtilafu katika kufahamu baadhi ya mambo, tumekuja kweli ni jana. Kwa hiyo matarajio yetu kwamba inshallah, ili tuitumie neema hii ya Mwenyezi Mungu aliyotujalia, basi inshallah tutautumia muda huu kwa vizuri. Na kuutumia muda huu kwa vizuri ni kwamba wale ambao wameteuliwa kwa ajili ya kuzungumza wazungumze kwa utulivu, tusiwaingilie katikati, tusiwakoroge, tusizomeane, tusishangilie. Alislamu ni nidhamu, Uislamu ni nidhamu. Kwa hivyo tuwe na utulivu inshallah, ili tupate kuelimika. Sitegemei kama kutakuwa na mtu atasema tumeshinda. Nadhani wewe nafsi yako msikilizaji ndio utakayejaji kwamba mimi hili naliona ni sawa sawa. lakini hapatakuwa na maksi hapa kwamba huu ameshinda 40 huu 45. Nadhani tumeelewana jamani. Hilo la kwanza. Lakini la pili, tutoe shukrani kwa mahudhurio makubwa, tumeacha yetu, naamini tumekuja kwa ajili ya kujifunza. Kwa inshallah, naomba tena tuendelee kuwa watulivu. Baada ya utangulizi mzuri wa shekhe wetu, maalimu wetu Shekhi Fatawi, na yote aliyosema, tunategemea kufuata utaratibu ufuatao. Hapa pana wenye viti wawili, kazi yao kubwa wao ni kutupa moja, nadhani tumeelewana. Upande A ambao hao ndio wanasema bwana hili halifai, sasa tumekubaliana kwamba ndio watakaoanza kuzungumza. Tumesema hili halifai kwa sababu A, B, C, D, E kwa raha zake, lakini kwa kuwa tuchunge muda, basi tumeweka dakika 40 kwa mzungumzaji wa mwanzo. Sasa tumeelewana. Sasa huyu ni mwanadamu, pengine kuna nukta atakuwa amezisahau. Kwa hiyo baadaye tutatoa dakika 20 kwa upande wake yeye, aje aokote yale aliyoyaangusha, aje kujaza yale mapengo. Sasa tumeelewana. Baada ya hapo tutaingia upande wa pili sasa kujibu. Tumeelewana kuzungumza kwa nini hili tunaona linafaa. Baada ya hapo, kwa hiyo baadaye upande wa pili utazungumza, na kama kuna mambo kayasahau, atatokea mtu wa pili upande ule ule wa pili kwa ajili ya kutilia nguvu tajiri. Tumeelewana Tukimaliza watu wanne hao, kama muda utaturuhusu, basi inshallah tutatoa nafasi kwa wachangiaji wengine kutoka kila upande, lakini hiyo itategemea muda. Lakini mimi ninavyodhania, kwa jinsi ambavyo wazungumzaji walichaguliwa, nadhani watakidhi kumaliza yale yote ambayo pengine tunatarajia tuyasikie. Nadhani kwa haya machache, tunashukuru sana kwa utulivu wenu na ustahimilivu wenu. Inshallah tuanze shughuli yetu hivi sasa. Haleluya. Unajipia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kabla hatujazungumza kama alivyokisha zungumza mashehe, nadhani katibu wetu wa Kizimkazi, tulikutana mara nyingi pale ofisini kwetu na kusema kwamba sisi tuko tayari kuja kutoa hoja zetu, kwa nini hatusomi maulidi. Tulikuwa tuna mada nne, tuelewane kabisa hapa. Tulikuwa tuna mada nne: ubaya wa maulidi, maulidi hayafai, hitima kusoma baada ya kufa maiti kumsomea haifai, kusali msikiti mbele kuna makaburi haifai, pia kufunga kwa kufata mwezi popote, kufunga kwa kufata hapa katika nchi hii, kama kuna nchi nyingine umeonekana mwezi, si tukasema lazima tuone hapa haifai. Nilikuwa madanisi, lakini kwa bahati mbaya muda wenyewe umekuwa mdogo. Jana juzi tukakubaliana tuzungumze ubaya kwa kusoma maulidi, maulidi hayafai kwa hoja ambazo tulizo nazo sisi ofisini kwetu. Tukasema inshallah jambo zuri, kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba utulubu wa naima wala ubisin, sisi tukaona tusende China tuje Kizimkazi. Badala ya kwenda China, sisi tutakuja Kizimkazi kuja kusoma. Kwa hivyo mwenyeji wetu aliyotuita kuja kutuelimisha ndiyo atakayetangulia. Sisi tumekuja kusoma. Kwa hiyo mwenyeji wetu atazungumza, tumempa dakika 40 azungumze. Sisi hatusomi maulidi kwa hoja kadha kadha kadha kadha kadha kadha kadha. na tuikubaliana hoja zitoke kwenye Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo tumekubaliana. Lakini pia kuna kauli za salaf, mashayikh, masahaba, matabiina na maimamu. Pia kauli zake tuzitumie au kauli zao tuzitumie. Tukakubaliana kwamba kusiwe na lugha ya kejeli, kinyaa, kuzomeana, kutukanana. Lengo letu kuu si ushindani kama katibu alivyozungumza, kupeana taaluma. Hatuko kwenye mashindano. Tukishindana tutabughudhiana, tukibughudhiana tutatukanana. Tukitukanana tutaingia sibabu muslimi fusukun wa kitaluhu kufur. Tusifike huko. Kwa hiyo kila mmoja azungumze kwa uhuru wake. Tumesema azungumze kwa uhuru, sisomi maulidi kwa hoja hii hii hii. Atoa anavyoweza. Na ndio maana tukasema akimaliza msemaji tunampa mwingine. Unajua unaweza ukazungumza jambo, kuna mtu anakusikiliza, hii atasema, hoja hii atasema. Sasa akisahau tunampa nafasi mtu wa pili upande ule ule. Azungumze zile ambazo msemaji wa kwanza kazisahau pengine. Baadaye ungie upande wa pili nao kusema sisi tunasoma maulidi kwa hoja kadha kadha kadha kadha kadha. Na tutampa mtu mwingine naye upande ule ule naye aseme vile vile. Ah, Sheikh Ali kalisahau. Sasa wasomaji tuwasikize, muda unakwenda. Ngoja kwanza nimalize. Salamu alaykum. Kwanza naomba radhi kwamba kwa utaratibu laiti ningeujua mapema ningeweza kushauri ushauri wangu mapema, lakini kwa sababu tumekuwa mimi mwenyewe kama unavyojua mwenyekiti, nilikuwa nashughulika na mambo mengine makubwa hivi, nimesema kama kukuruka tu kuja hapa katika hii shughuli nilipopata hii habari. Sasa ilikuwa mie kwa hakika moja katika jambo ambalo linasikitisha kwa Waislamu, tunatofautiana. Sasa tunabidi tutafute njia za kuelewana. Tutakapokwenda katika kauli za wanavioni, wanavioni itakuwa ndo kama yale yale. Sasa sisi, mimi ushauri wangu, sisi hapa tusiwachanganye. Kuna watu ambao hawajasoma hata kitabu kimoja hapa tulipokutana. Kwa sababu tukimwambia hivi sasa, mimi akasema hivi, hafahamu ni nani ni nani, itakuwa tunawapotezea muda. Mimi nafikiri tukubaliane. Dalili zetu zitoke kwenye mahali pamoja tu. Al-adillatu al-qat'iyya la yuni Qur'ani. Bas. Ona? Kwa nini nikasema hivyo? Kwa sababu zote sisi. Kwa sababu Qur'ani, kwa sababu hadithi za Mtume zimefasiri Qur'ani. Ninashangaa tunasema Qur'ani, watu wengine wanasema Qur'ani ndio kitabu chenyewe kinachotuongoza sisi. Hadithi zote za Mtume zinafasiri Qur'ani. Sasa sisi tukachukua ile yenyewe hasa, na kila mtu akaeleza na tafsiri yake, halafu tukafikia pale. Tutakuwa muda wenyewe tutachukua ni muda mfupi na utakuwa utulivu. Jamani, utulivu, utulivu. Unaona? Sasa kwa sababu gani unapokuja kwenye hadithi itabidi tukubaliane kitu kingine cha ziada. Unaona? Huyo atasema hadithi hii dhaifu, huyo atasema hadithi hii nini, huyo hiyo naikubali, huyo sikubali. Sasa kitu ambacho kinakubalikana wote ni Qur'an. Kwa hivyo uzuri sana itapendeza kama tutachukua kile kinachokubalika. Mpe nafasi azungumze. Utaratibu adabu za Kiislamu ni kwa mtu anaposema, mtu akipeleka posa au upeleke posa vile vile, jiwe yake inakuwa haramu. Sasa mtu akiwa anasema wewe unasubiri amalize ndipo unataka na wewe kusema, msemi yule mtu wa msemaji, hii adabu. Salamu alaykum. Naitwa Wakil Haji Khatib au Alhaji Wakil Haji Khatib. Nimeteuliwa kuwa mwenyekiti na kuchunga muda wenu. Kwa hivyo madamu muda wake haujafika anyamaze. Naam, kwa hivyo upande wa Kizimkazi. Swala hilo hebu liache. Naomba swali. Jamani, kama utangulizi ulivyotangulia, tunatakiwa tuwepo hapa kwa usikivu wa hali ya juu kabisa. tumekuja kuelimishana. Kwa hivyo katika kuelimishana kuna hitaji mazingatio. Sasa mazingatio, ikiwa wewe unazungumza na mwenzio anazungumza, hayapatikani. Kwa hivyo nakuombeni mwe watulivu, msikilize. Tunaanza na msemaji wa kwanza anayesema maulidi hayafai kwa kutumia Qur'an na hadithi za Mtume, inshallah. Kwa hivyo tunaye Sheikh Kasim Makuta. Sheikh Kasim, bismillahir rahmanir rahim. Sheikh Kasim Makuta na Sheikh Muhammad Makuta. Sheikh Mustaha, kitu kama jamii ya Makuta. Hawa ndio wasemaji wetu. Na tutakuwa na Sheikh Muhammad Zedes na pia tutakuwa na Sheikh Jimafati. Hawa wanafunzi watakayesoma kutoka kwa mashehe. Nadhani mwenyekiti sasa nikuachie kuanze kumuomba kwa sababu. Inshallah. Sheikh Qasim, tafadhal, anza, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر هدى لنا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين مطيعين مخبتين أو منيبين رب تقبل توبتي وتقبل توبتنا جميعا واغفر توبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة قلوبنا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان المبعوث بأكمل الأديان المنعوث في التوراة والإنجيل والفرقان وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان صلاة دائما ما كر الجديدان وعبد الرحمن أما بعد تزاوجك إيمان kwanza baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia wala mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam tumekusanyika mahali hapa patukufu katika msikiti ambao ni nyumba miongoni mwa nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala lengo na madhumuni ni kuelimishana kufahamishana kuikana sawa katika baadhi ya mambo ambayo yametatiza baina yetu sisi waislamu kwa hiyo kitu cha msingi ambacho tunatakiwa tukizingatie kwanza ni adabu za majalis na hasa kuchunga heshima ya msikiti kwa kutopiga makelele na kufanya fujo wala kutotoa maneno ambayo itakuwa ni uzia kwa wengine. Hili nalitanguliza kusema na kupiga mkazo pamoja na kwamba limetanguliwa kusema hapo nyuma. Kadhia iliyoko mbele yetu ni kuhusiana na suala la الاحتفال بالمولد النبوي الشريف صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه كوكوشانيكا نواتو كوشهريكيا مزازي يمتو محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا مهيلي كوامسي مامويتو نا كوموجبو اسمامو اسمامو واسلامو لمنهج أهل السنة والجماعة tunasema kwamba jambo hili halikuweko kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala halikuweko kwa masahaba wala kwa tabi'in. Kwa lugha nyingine tunasema jambo hili la watu kukusanyika na kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo lililozushwa katika dini hii halimo. Narudia tena kusema kwamba jambo hili la watu kukusanyika na kusherehekea mazazi ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa muda fulani unapofika, jambo hili halikufundishwa wala halikuweko wala halikufanywa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala masahaba radhiallahu anhum wala tabi'in wala asba'u tabi'in wala a'immatul huda كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى أجمعين. كيف سوت الشكب اللي أنا هيجو كوبانديريتو كوم سيمامو كوم أجابو هيجي هالي كويكو ويوتا تكي سيما كوم أليكو باسي أتونيشي لكو واتي لكو فيتي كوم أنا كوم بأتتجي آية أو حديث يمتون صلى الله عليه وآله وسلم إن يثبتش وما يامو لكوكو سانيكا وآجيلي يتفاني بأجي مامو أمبايو نهاية فوتايو واتوا كتا ولكو سانيكا وآجيلي يكون صلي يمتون صلى الله عليه وسلم لكن ونفاني مفرسيب مثلا لقوانزا ونانزا كسوما قرآني كذلك ونسوما نوا كما وسيلة الشافعي أو بتجنجينة au na vile vile unasoma kasida kadhalika unasoma milango mbali mbali ya maulid ima kutumia maulid ya Saint Durar au maulid ya Barzanji au maulid mingineyo kadhalika wanapiga dufu wanacheza na ndani yake baada ya hapo kuna kiamu wanasimama kwa madai ya kwamba hapo sasa pale napotajwa kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wanaleta maelezo mengi kwamba kuna hili na hili na hili na hili wengine wakidai kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam huhudhuria katika majlisi hizo pia vile vile watu hupiana mawaidha na baada ya hapo wengine hulishana chakula kisha watu wakachanguka baada ya kutaja mtiririko huu na mingineyo ambayo yanafanywa tunasema mkusanyiko huu wote huu mseto wote huu haukuweko katika zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala haukufundishwa. Kwa hiyo sisi tunaupinga kwa kusema huu ni moja katika mambo ya bid'a yaliyozushwa katika zama baada ya karne nyingi baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam na wala liko halifahamiki katika Uislamu jambo hili. Na lau kama ilikuwa ni feli na ni dini, ni jambo la feli au ni jambo la dini, basi lingefundishwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sisi tuna baadhi ya fawaidi kabla ya kuingia kutaja baadhi ya mambo. Tunasema hivi, ibada yoyote ambayo sheria imeiweka kwa itlaq bila ya kuelekea namna na kuifunga kwa sifa fulani, ibada hiyo haitofaa kuifunga kwa sifa yoyote, ima kwa wakati au kwa mahali au kwa sifa fulani au kwa idadi. Kwa mfano, haifai katika ibada ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam au ibada ya kumsherehekea mtume sallallahu alaihi wasallam kuipa sura fulani ambayo sio ile iliyofundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo sema kullu ibadatin atlaqaha ash-shari'u wa qayyadaha an-nas bi ba'd al-quyud mithl al-makan aw az-zaman aw sifatin aw adadin fa hiya bid'atun fala tata'addaduha. Na ibada yoyote ile ambayo sheria katika sheria katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam sababu ya kuifanya ilikuweko, yani sababu ya kufanywa kwake ilikuweko, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya na hakukuwa na kizuizi chochote, jambo hili vile vile tuingie katika mlango wa bid'a, kama vile kukushanyika kwa ajili ya kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika mtindo niliotangulia kuuelezea, kama kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika mtindo niliyotangulia kuelezewa. Nukta hii naomba ithibitiwe, katika ule mtindo ambao nimetangulia kuelezea, watu wakusanyika, wakapiga madufu, wakacheza, wakala pilau, wakala hiki, wakanywa maji, wakapeana mawaidha na mengine, kwa mtindo huu jambo kama hili halikuwepo katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam na hakulifanya, na sababu ya kufanyika kwake ilikuweko na hakukuwa na kizuizi, kulifanya jambo kama hili ni bid'a na haifai kuzitumia baadhi ya aya zilizokuja kwa itlaki kuwa ndio dalili ya kusufu ya takyid. Mfano, mtume katika zama zake sallallahu alaihi wasallam aliswali bila katika sala ya idi mbili bila ya adhana wala iqama. Huu ni mfano wa wazi. haifai kwa mtu tena baada ya kuondoka Mtume sala salama hii leo mathalani katika swala ya Idi akasimama mtu akaadhini au akakiri, ukimuuliza ushahidi wako nini, anakuambia ithama ni jambo la feli, adhana jambo la feli, na hadithi ya Mtume sala salama asema kadha na aya asema kadha. Nasema sababu ya kufanyika katika jambo hili katika zama za Mtume sala salama ilikuweko na Mtume hakufanya, sasa wewe kwa nini unalifanya? Kwa hiyo ni bid'a katika dini. Kwa hiyo na vile vile tazungumzie swala la maulidi na kukusanyika kwa ajili ya maulidi, jambo hili kama ingekuwa ni kheri na ingekuwa ni dini, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam angelifundisha jambo hili, na vile vile wangelifanya masahaba zake alkiram ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Lakini kuwepo kwao ni ushahidi wa kutosha juu ya kwamba jambo hili halipo na halijafundishwa katika sheria, na kama lipo tunaomba maandishi ima kwenye Qur'ani au katika sunna au katika maneno ya wanawachuoni waliotangulia katika vitabu vilivyotegemewa kwamba jambo hili na utaratibu huu ulikuwepo kadha wa kadha wa kadha. Yaani hao wanawachuoni tunanukulie kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya kadha wa kadha wa kadha wa kadha wa kadha mpo mkusanyiko huu. Nikitokea hapo nakatafahamu kwamba uzushi katika dini ni jambo lisilokubalika. Hili ni jambo linalotakiwa kufahamu kwamba sheria ya Kiislamu kadhalika katika mambo ambayo imeyapiga vita ni kuzusha katika dini jambo ambalo halikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kwa ushahidi wa hilo ni hadithi ambayo ni katika sahihain, sahihu al-Bukhari na sahih Muslim kutoka kwa Aisha radhiallahu anha, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam: man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Wa fi riwaya Muslim: man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Shamili kama tahitaji nimuonyeshe hadithi iliyomo katika Sahih Bukhari na Sahih Muslim, tafanya hivyo insha Allah kutoka kwenye Sahih Bukhari na Sahih Muslim. Maana ya hadithi hii, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, yule atakayezusha, man ahdatha, atakayezusha, fi amrina hadha, fi ya dharfia, kwa maana kwamba ndani ya dini yetu hii, ndani ya jambo letu hili ambalo ni jambo la Uislamu, ma laisa minhu, lile lisilo kuwemo, fa huwa raddun, hilo lenye kurudishwa, kwa sababu neno raddun katika wizani wa fa'lun kama vile saddun bimaana mardud, kama vile masdud. Kwa hivyo kisema saddun au raddun bimaana mardud ay la yuqbal, halikubaliwi. Hapa nataka niweke sawa, baadhi ya watu wanataka kuipotosha maana ya hadithi hii kwa kusema ma laysa minhu, lile lisilokuwemo. Je, ma huwa minhu, lile lilokuwemo? Tawaambia taratibuni jamaa, hii haina kinyume, la mafhuma lahu, kwa sababu yetu sifatun kashifatun, la sifatun kashifa, la mafhuma lahu, la mafhuma laha. Kwa nini? Kwa sababu ma laisa minhu fa huwa muhdas, wa ma uhdiza laisa minhu, lile lilozuliwa halimo na lile lisilokuwemo limezuliwa. Kwa hiyo man ahdatha fi amrina hadha, tunasema sifatan au hayatan au kaifiyatan أو عددا أو زمانا أو مكانا فهو رد. أتتيزوش كفتا أمرية فيه جنب لدهيل لسيل قويم وما أن أسلية جنب لدهيل هليمو أو جنب لدهيل أسلية كإيبو لكن نمنيات نمتندوات هاوكو كما ذيلة ونواتشووني ونبويكتا صالة إليه صلاة الرغائب. الإمام النووي رحمه الله تعالى لقوله صلاة الرغائب أنا صلاة بين شهر مويز ورجب ومويز وشعبان كتك فتوياته أكثر صلاة إذن به بدعتان قبيحتان منكرتان مذمومتان لهن يكون صلاة فسمى نبدا أنبيل مبايا أنبال زينا سموى ببايا لشيز قبليكا na hali ya kuwa ni swala. Lakini kwa nini? Kwa sababu zimezushiwa mtindo sio ule aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa jambo lolote ambalo litaletewa mtindo, kama kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukiwekewa mtindo fulani hivi, basi ufahamu kwamba huo mtindo ni mzushi, na itakuwa dini imeshawekewa mtindo fulani ambao sio aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, huo utakuwa ni wenye kurudishwa. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili ni hadithi ambayo ameitaja al-Imam wa Rasulullah sallallahu kutoka Irbad bin Sari As-Sulami radhiyallahu anhu, hadithi ni ndefu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anakwambia, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira, yule ambaye ataishi miongoni mwenu nyinyi atakuja kukutana na atakuja kuiona ikhtilafu nyingi kama hivi za maulidi yafaa au hayafai. Faalaikum bisunnati, basi kwa wakati huo lazimianeni nyinyi na mwenendo wangu mimi, yani yale ambayo alitufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio tuyafanye, na yale ambayo hakuyafundisha tuyaache, kama vile kukusanyika kwa ajili ya maulidi. Faalaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, na sunna ya makhalifa wangu waongofu, adhu al-mahdiyyin, wenye kuongoza min ba'di, tamassaku biha, shikamaneni nazo, waadhu alaiha binawajid, na ziuneni kwa magegu, meno ya mwisho. Kwa maana ya kwamba shikamaneni nazo sunna hizo barabara wakati wa kutokea ikhtilafu. Wa iyyakum wa muhdathati al-umuri, tahadharini tahadharini na yenye kuzushwa katika mambo kama mikusanyiko ya maulidi. Fa inna kulla bid'atin dalala, kwa sababu kila kilichozuliwa yani katika dini ni upotevu. Vishabuni kullu, ziko ngapi nitakazozitaja? Fa inna kulla bid'atin dalala, kwa sababu kila muhdathatin bid'a, kila kilichozuliwa ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dhalalatin fi nnari, na kila upotevu ni motoni. Huu ni ushahidi ambao tunautumia kuzivunja bidaa zote ambazo zimeletwa katika dini. Ukirejea katika hadithi kutoka fi amrina hadha, hadithi nyingine ambayo ukikusanya na hadithi hii unapata maana kamili, kwamba uzushi ndani ya dini ndio haukubaliki. Sasa baadhi ya watu wanasema hapana, kullu hii kullu gani? Kullu hii yaenea au haienei? Kwa maana wakitaka kusema kwamba kullu hii hapa haienei, na watakutajia ushahidi wa nyingine eh, wakana waraahum malikun yaakhudhu kulla safinatin ghasba, tunasema kwamba ab'adtumun najaa, mmepeleka mbali malisho huko siku. Tubaki katika asili. Asili ni nini? Asili katika lugha ya Kiarabu ni kwamba kullu ni min alfadhil umum, kullu inaenea, kila kitu ndio asili yake. والاصل ان يبقى كل ما كان على ما كان, na misingi ya kimsuli na misingi ya dini ni kubakia kila kilichokuwa juu ya vile vile hali yake iliyokuwa, na haitatoka katika asili yake illa bil qara'il wal adilla, isipokuwa kwa dalili. Sasa tunasema kwamba hakuna dalili ya kuivua kullu hapa katika kuelewa kwake, na ushahidi wa hayo tulihesabu kwani ziko ngapi. Kullu ya kwanza yasema fa inna kullu muhdathatin bid'ah, kila kilichozuliwa ni bidaa. Baadhi ya ndugu zetu wanasema hapana, si kila kilichozuliwa ni bidaa. Hapendi ya pili. Wa kulla bid'atin dalala, na kila bidaa ni upotevu. Sema hapana, sio kila bidaa ni upotevu. Wa kulla dalalatin fi nnari, na kila upotevu ni motoni. Tusitoro ni matakini. Je, kuna upotevu ambao utakwenda peponi? Sio kila upotevu ni motoni. Sasa utatofautisha vipi kullu hii ya kwanza na ya pili na ya tatu? Zina rangi gani hizi? Hazina rangi. Kwa sababu ushahidi gani na dalili gani? Hakuna. Kwa hiyo kullu tumebaki katika asili yake, kwamba kullu hii ya kwanza na ya pili na ya tatu zote ni moja, kwamba wa kullu dhalalatin fi nnari, kila upotevu ni motoni. Hakuna upotevu na kwenye peponi abadan. Hakuna. Ikiwa hii haiwezi kutoka, hakuna kinachotoka, kadhalika kullu ya kwanza hakuna kinachotoka, mpaka ije dalili ya kutufanya kututoa katika hilo, wala dalili ala dhalik, na hakuna dalili juu ya hilo maneno matupu. Tayib, baadhi ya wanawachuoni wamefikia kuigawa bidaa katika sehemu, wakasema hapana, bidaa inagawanyika katika sehemu mbalimbali, na ushahidi ni hadithi, kwa sababu wanasema kuna bid'atun hasanatun, bid'atun hasanatun, bid'a nzuri, na kuna bid'atun sayyi'atun, bid'a mbaya. Sisi tuwaambie, tunasema maulidi ni katika bid'a, na kulla bid'atun dalala, kila bid'a ni upotevu. Wa kulla dhalalatin, wa kulla dhalalatin fi nnari, na kila upotevu ni motoni. Wao watambia hapana, ziko bid'a nyingine ni nzuri, bid'atun hasana. Tuwaambie tutaka ushahidi kutoka kwenye Qur'ani au kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba iko bid'a nzuri. Angalia ndugu zetu wanasema, ah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man sanna fi islami sunnatan hasana, mwenye kuanzisha katika Uislamu sunna nzuri. Tunaelewana? Sisi tunasema tunataka bid'a nzuri, hatutaki sunna nzuri. kuna tofauti baina ya bid'a na sunna. Ukiambiwa leta ushahidi juu kwamba kuna bid'a nzuri, sema ushahidi, labda utunge hadithi useme man ibtada al-islam bid'atan hasana, na hakuna hadithi hiyo, utakuwa umemshinda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi iliyokuja inasema man sanna fi al-islam sunnatan hasana, atakayeanzisha katika Uislamu akauhuisha katika Uislamu mwenendo mzuri. Tumwangalie Imam Shafi'i katika kitabu chake Al-Muwaffaqat juzu ya kwanza, anaitafsiri vipi hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Al-Muwaffaqat. Hiki ni kitabu al-Ihtisam cha Imam Shafi'i katika ukurasa mwanish tamam. Kitabu Al-Muwaffaqat ni al-Ihtisam. Hadi kitabu al-Ihtisam hiki hapa, kama kitahitajika mbele hapo basi tutaleta insha Allah katika juzu ya kwanza ukurasa wa 303 mpaka 306. Al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala anasema amma al-wajhu al-awwal takwelezea hadithi hii, ama wajhu wa kwanza, fa inna qawlahu alayhi salam man sanna sunnatan hasanatan al-hadith laysa al-muradu bihi al-ikhtira'u al-batta. ليس المراد به الاختراع البتة. على سنة ما مشاطدي أنا وجهي وقوانزا وعكيدة قوليات صلى الله عليه وسلم الكسيمة من سن سنة حسنة أكد ينزيش سنة جيماء نزولي حديث مكا مشوى حديثي أسمى سيو ما تسديو ياتي كوزوشا أبدا سيو ما تسديو ياتي كيف أكندريه وإلا لازم ذلك من ذلك التعارض بين الأدلة القوية القطعية أكندريه كما يجري تبيك فما كنا مالينو لما يروك هاي نبغوه هاي لما يسيما باش كتاب كيبه لتبينيش إن شاء الله. لكن أكندريه كيف أكسيما فليس المراد بالحديث الاستنان بمعنى الاختراع. ما قصديه شيء ما قصديه حديث بمعنى استنان معنى يكن فوزوشا, وإنما المراد به مقصدي وياكي العمل بما ثبت من السنة النبوية. العمل بما ثبت من السنة النبوية نكوية فنيتاز يدي يلي يثبتي كذلك السنة لم تومي صلى الله عليه وسلم, وذلك من وجهين. نهينا لفتكرة جديد كذلك يلتاج يتوج وجهه وقوانزا نيل الشباب يكفكي وحديثه. قليل انتم صلى الله عليه وسلم كي يزنغم زمانين هاي أكتابي قلما سباب يكفكي زمانين هاي نبال ألقوها مسيش من صحابة وتوي صدقة وكتليوا كتوى أكسمان أنتو كتك أنصاري أكتوى صدقة ألقوها يوم صدقة وإنجيني وكفوتية ويولي حقوا نجيش وتوالي وصدقة بل أليندرز لكو يفاني السنة اللي يتبيتي كتوى كمتوني صلى الله عليه وسلم. هكونا بدعة حسنة هكونا نالينايو أيلت بدعة حسنة أو شهيد وحديث. بعد ياو ونكو شهيد وما تكير وما صحابة وليفاني من يمتون صلى الله عليه وسلم نمتون أكو قبلية kwa mbiya sahaba siku moja alifika katika sala ya mtume akarukuu akajua rukuu akasema sami Allahu liman hamida rabbana walaka alhamdu, mtume sala salama akalikubali hili. Au kauli ya Bilal aliposema as-salatu khairun minan nawmi, au Bilal kitendo chake cha kuchukua udhu kila anapokusanya rakaa mbili kila anapochukua udhu. Wanasema pia kadhalika ni ushahidi wa kwamba hiyo ni bid'a hasana, tusema la hasha, hiyo ni sunnatun takriminiyatun. Tukiacha swala hilo, maana hizo ni baadhi ya shubahati ambazo baadhi ya wenye kutetea mambo ya bid'a hasa bid'a ya kusali kwa maulid wanazitaja, na sisi tunawaambia hizo kwa zote tunazozitaja bado hazijakuwa ni dalili zenye kutegemewa kutoka kwenye Qur'ani wala katika sunna, bali mara nyingine wanaruka katika baadhi ya aya kama vile aya katika suratu Yunus na aya katika suratu Al-Ahzab قل بفضل الله وبرحمته أيهيك ذلك وليسمية لا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن جواب ياتي لتفوتي لما دائك تتنجياني كما لتتنوى وفاند وفيه تتفكروني كبتا حجة نجينة في الوزيلة مالا نجينة ولا تسكميزة ناكو تنجميزة كما نجيني مولا وطنج مولدي ما هل يقوى مانا وشوالوين مكوة شيخ الإسلام بن تيمية أنا سمع فهو مولد يفاء فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم. wanataja hoja hiyo, pia kaisubiri hoja hiyo na jawabu yake kutoka ndani ya kitabu hicho hicho wanachokitaja. Utakuta maneno haya Ibn Taymiyyah anayachambua na kuyavunjilia mbali, inaonyesha kwamba makusudio yake sio kuhalalisha bidhaa ya maulidi. Na hapo afikia soma maneno yanayosema wakadhalika ma yuhdithuhu baadhu nnasi imma mudahatun linnasara fi miladi Isa alayhi ssalam wa imma mahabbatun linnabiyi sallallahu alayhi wasallam wa ta'ziman lahu wallahu qad yusibuhum ala hadhihi lmahabba walijtihad la ala albid'i min itikadi maulidi nnabiyi sallallahu alayhi wasallam ildan ما اختلاف الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه ولو كان خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنه أحق به منا. من النهاية ينبتكلم يعني في التبساط كما شايتها اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم يزو يقيله قراصة وميمود نشرين نتاته. Kwa hiyo maneno haya wazi kabisa anayavunja yale, lakini tusubiri upande wa pili. Ikiwa kama wataitumia dalili hii, tutawatandika kusimbo hii. Katika ambaye watupa nguvu zaidi kulipinga jambo hili, kwamba jambo hili halikuwepo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa hiyo ni bid'a. Ihtifali bil maulid, usitajie kitu kimoja kimoja, kwamba Qurani ilikuwepo, haikuwepo. Qurani ilikuwepo kama Qurani, na watu walikuwa wakisoma Qurani. Kumsalia Mtume kulikuwepo, kukuwepo sahibu kulikuwepo, kulishana chakula, mashairi ilikuwa kisoma kwa Mtume. Sisi tunasema huu mseto, huu mseto uliotengenezwa, huu ni bid'a. Na kama kuna dalili, tuomba kwenye kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam uthibitishe mseto huu kwamba ulikuwepo. Kama haupo ni bid'a. Kwa hiyo ndio ambacho tunatakuwa sisi tunahitajia. Jambo lingine, kuna baadhi ya vitu vinachangia na sisi kukataa jambo hili kwa kuliona kwamba jambo hili si katika dini. Kwa sababu katika hali inayopatikana, kwanza wanaume wanapiga dufu na kucheza. Wanaume wanapiga dufu na kucheza katika maulidi. Na jambo hili linazidisha ubaya wa hayo ambayo imesema ni mabaya. Mabaya alafu ndani kuna ubaya zaidi. Wanawachuoni wetu wanasema nini? Mimi nitanukuu kauli za wanawachuoni wa madhhabi ya Kishafi peke yake, ili sitakutumiwa kwamba sisi tunukuu kauli za wanawachuoni wa Wahabi. Al-Imam Ibn Hajar al-Haytami al-Makki kwenye kitabu chake Kafu Ar-Ra'a an Muharramat al-Lahi was-Samah أمين أبي العباس أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي أن يفريك ما كان يتيش أنا سبيل من الهجرة. أنا سمع هذا القرطبي نقل القرطبي عن نبوء إمام القرطبي كتب كتاب شاك جامع ولبنان في مكجنات فيها عن الإمام الطرسوسي من كتاب الحوادث والبعدها في مكجنات فيها أنه سئل وما يلي أن يريد عن قوم كوشيان وتؤمار في مكان وقت كتهم فلان يقرؤون شيئا من القرآن ونصوم كيف كتك القرآن ثم كيش وقتهم القرآن ينشد لهم منشد أنا لما اليوم نمام وإنباد شيئا من الشعر ذيت كتك مشايير فيرقصون ما ولا هذا كتابة ويضربون ويضربون بالدف والشباب na wanaanza kuimba na wanapiga dufu na naye. Hal yuhduru maahum halalun am la, kuhudhuria kwa pamoja na wao ni halali au hapana? Fa ajaba, akajibu al-Imamu at-Tursusi akinukuliwa na al-Qurtubi na hapa al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami ananukuu akasema madhhabu sadati sufiyya anna hadha batalatun wa dhalala وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما جاوه لي من جاوه لباطل من يفكره هو إسلام هوكو إلا الكتاب والسنة لم تنوات صلى الله عليه وسلم وأما الرقص والتواجد أما كجيزة نقف عن شمدان فأول من أحدثه نتوى منذ ألي يد شهاي أصحاب السامري لوفواس والسامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا قال الكوات من يزيع ولا نعم هو الكويلويل له خوار أما الكوات كم يقول فأتوا يرقصون حوله ويتواجدون wakaenda wakawa wanacheza pembezoni wake na wanabanisha midadi. Watawajidu wa huwa rasu dinu lkufari wa ibadu lhijri, asema jambo hili ni dini ya makafiri na wale wenye kuabudu mwanandama. Wa innama kana majlisu nabii sallallahu alayhi wa sallam ma ashabi, ilikuwa majlisi ya mtume na masahaba zake. Kaannama ala ruusihim tayr min alwaqari wa yanbaghi, tafsiria fayanbaghi ala sultani, inatakiwa kwa mtawala wa nuwabihi na wale manaibu zake. Ayamnauhum min alhuduri wa ghayri almasajid wa ghayriha, awazuie wasihudhurie msikitini na sehemu nyingine, wakatazwe. ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر هاي فاي قم جيويوت أنا مؤمن أولا سيكو يوشو أن يحضر معه كهذورية بمن نواه وقاموا تسميك وشوى القرآن وإن بدنا شيره في جمدوف وأنا فكير كهذورية في حلال فطوير ولا يعينهم على باطلهم ولا سوى سيدية في باطلياه أنا سنة ما ينفوته. وهذا مذهب الإمام الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من أئمة المسلمين. Asema haya ndio madhehebu ya nani? Ya Shafi'i, si Wahabi. Na haya ndio madhehebu ya Maliki, si Wahabi. Ndio madhehebu ya Abu Hanifa, si Wahabi. Na Imamu Ahmad, na si Wahabi. Na wengineo katika wanachuoni wa Kiislamu. Imamu Ibn Hajar al-Makki akasema fata'ammalhu wahfadhuhu. Maneno haya zingatie na uyahifadhi. Fa innahu al-haqqu. Kwa sababu ni haki wa ghayruhu batilun. Lakini na sio kwa haya ndio batili. Rayatuhu al-ati'ati wal-ata. Mwisho wake ni watu kukatana na kugawana na kujipatia madhambi. Kwa hiyo huyu ndio msimamo wa nani? Na haya madufu yapigwa ndani ya maulidi na watu wakijifunga wakicheza. Hili ni kauli katika hilo. Kwa hiyo katika mambo ambayo yanatupa sisi hoja na nguvu ya kwamba jambo hili ni batili ni kwamba katika maulidi hupatikana nusu. Baadhi ya watu ويتوى شهيد وحديث يوسيما أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف وكسيما ضمير قتل واضربوا عليه بالدفوف نظمير يا ونومي وهي ونومي في أفاق تجنوفي فنقوة فتح الباري جزيلة في سلطة تنسي الحافظ بن حجر أما يلن مشافي بن بيل على سمديني كوسس ولدي الحافظ بن حجر كفتهيلي يزول تيسا وقراسا ومينبيلي سمن النبيلي على سيما يلن مشافي وضربوا عليه بالدف وسنده ضعيف. من هي اللي بسمه وضربوا عليه بالدف سنده ضعيف. الامام الترمذي عليه تاج حديثه الشيخ صفي الرحمن المبارك فولي اللي بشريشة كتك كتابه شاك تحفة الاحرابي اكتاج مزيده ومنانه من يسمه غير هذه ضعيف. كذلك الشوكاني كالسمير العطاري اكتاج اللي بسمه الامام الحافظ بن حجر واستدل kumetolewa dalili bikaulihi kwa kauli yake wadribuhu. Baadhi ya watu wanatoa dalili kwamba katika neno wadribu ala anna dhalika, kwamba jambo hilo la yakhtasu binnisai, haliwahusu wanawake peke yake. Alhafidh bin Hajar asema lakinahu dhaifun, lakini hiyo kauli ni dhaifu. Walahadithu lqawiya, na hadithu zenye nguvu. Fiha lidhnu fi dhalika linnisai, hilo ndani yake kuna idhni ya kuwahusu wanawake tu. Fala yaltahiku bihinna rijali, ولوهم هوا انجيزي هوا انجليش مهيلي لعموم النهي على التشبه بهم وسبقوا يو جملة وقويناها كل كجي فلانيش لوناواكي يبهين لوس وناواكي حالي وهوس ولونا ما كتكهيري تنا أبدا لوناواتي والد نزوميش كما جابوا لدفو بخاصة النساء نهالي فارق ولوني bali wengine wametoa neno makali zaidi. Naupa manito ya soma itakuwa kama inatukana hivi, lakini maneno wanawachuoni. Lakini wakileta hoja nyingine tutasoma kauli hizo insha Allah. Maulidi na kiyamu katika mambo ambayo tunatupa nguvu zaidi kuonyesha kwamba jambo hili ni la batili na jambo la bid'a na sio bid'a hasana, kwa sababu hakuna bid'a hasana. Bid'a fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nnari. Kwa ushahidi huo sasa, hawa wameshia jambo jingine katika maulidi wakisita mahali husimama kwamba sasa mtume kazaliwa au wanamasili kwamba mtume amezaliwa. Kwa hiyo wanasimama, tumsikilize alimamu Ibn Hajar al-Haythami katika Alfatawa al-Hadithiya, naye kadhalika ni Shafi katika Alfatawa al-Hadithiya. Ataja ushahidi asema matlabun fi anna al-qiyama asnaa maulidihi sharifi bid'atun. Kana neno kwenye kitabu hiki كيف الفتاوى الحديثية جزء إلى جزء موجة وقرانسة وخمسين نانة في أعشان مطلب haya ni matlabu sasa kuhusiana na kisimamo katikati ya maulidi ya mtume. Jambo hili ni bid'a la yambadhi filuha, haitakiwi kulifanya. Ndugu zetu wanalifanya, si wao hili gani? Anasema wanadhiru dhalika, na mfano wa hayo filu kathiri, ni matendo ya wengi. Inda zikiri maulidihi sallallahu alayhi wa sallama, wakati wa kutajwa kuzaliwa kwake mtume sallallahu alayhi wa sallama, wa wadhi ummahu lahu wa wadhi ummihi lahu, na kuzaliwa na mama yake, min alqiyami za kisimamo. Wa huwa aidan bid'atun, na vile vile ni bid'a. Lam yalid fihi shay'un, haijawahi kukutia kitu chochote katika hadithi wala kitu chochote. Ala anna an-nasa innama yaf'aluna dhalika ta'ziman lahu sallallahu alayhi wasallam, mmoja kwamba watu wanalifanya hilo kwa ajili ya kumwadhimisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Fal awamu wajinda madhurun, wamepewa udhuru wasiojua Mungu Allah atawasamehe. Bikhilafi al-khawas, kinyume na wale walifanya wajua, wale hawasamehi. Haya ni maneno aliyotaja al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami al-Shafi'i al-Makki kwenye kitabu al-Fatawa al-Hadithia. Kwa hiyo tuna haki ya kuhoji, tuna haki ya kuhoji ikiwa jambo hili halikufanyika wala hakulifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, na nyinyi mnasema kuwa ni heri, pamoja na mapakataa kwamba sio dini, lakini mwasema mapakataa sio dini, lakini mmeelekea mtindo. Haya, mkisema sio dini, lakini mwaitakidi kwamba ni kheri na sio shari. Kheri hii ilipita kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilikuwaje mtume sallallahu alaihi wasallam asherehekee kuzaliwa kwake tofauti na mnavyofanya nyinyi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifunga siku ya Jumatatu, na akiulizwa kwa nini, alipoulizwa sababu ya kufunga, akasema hii ndio siku niliozaliwa, akataja vitu vingi hivyo. Huku ni kusherehekea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alitaka kumfurahisha mtume sallallahu alaihi wasallam na afanye kama alivyofanya, na sio kuzusha mitindo mingine ambayo haiko. Na ndio maana Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, mwanachuoni wa Kimaliki al-Rinafi al-Andalusi, kwenye kitabu chake al-I'tisam kadhalika amesema maneno kama hayo. Akasema alipokuwa akielezea taarifu ya bid'a, akasema hivi, na hapa ni nukuu, anasema بدعه معناها يعني طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله سبحانه كيف اقسم ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينه كالذكر بهيئه الاجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولاده النبي صلى الله عليه وسلم عيدا وما اشبه ذلك. Miongoni mwa hayo ya bid'a ni watu kujilazimisha kufanya mitindo fulani na kuleta namna maalumu, kama vile kuzikiri kwa mtindo wa pamoja kwa sauti moja, na kuifanya siku ya kuzaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni siku ya sherehe. Jambo hili halijatimizuliwa kwa mtindo huu unaofanyika hivi sasa. Huenda wengine wakatoa ushahidi kwamba mtume alipofika Madina alipokelewa na marufu falahtadiru alaina insaniyati lwadaa. Hilo tunalisubiri katika maelezo ikiwa litatolewa, lakini sidhani kutokana na maudhaifu wa jambo hili lilivyo, sidhani kama litatolewa kama ni hujja, lakini wala na fi dhalika maqamun akhar insha Allahu taala. Wabarakallahu fikum. Asante. Kwa hivyo msemaji wa mwanzo tayari kishamaliza, ilikuwa akabakisha dakika zake mbili. Kwa hivyo tunamruhusu msemaji wa pili kama umemaliza. Umemaliza? Tumemaliza. Msemaji wa pili ruhusa. Sasa umemaliza. Na? Kwa upande wetu tumemaliza. Haya. Natosha. Ngoja, ngoja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wa salam ala rasulillah Muhammadu bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Jina langu naitwa Fadhil Rashid Khalfani, mimi ni mwenyekiti pamoja na mzee wangu hapa. Sasa nilikuwa ninaomba kama mwenyekiti, na hiyo ni haki yangu ya msingi au haki yetu ya msingi, mimi na mwenyekiti wenzangu, mzee wangu. Yale masharti ambayo yalikubaliana kabla ya mkutano huu, kabla ya tajamuo hii, masharti yale niliomba yaletwe hapa mbele mzee wetu, kwa sababu si mwenyekiti, haiwezekani tukaendesha jinsi hii bila masharti. Kwanza tunaomba masharti yetu hapa, kwa sababu ndiyo atatusaidia kuongoza jinsi hii, na kinyume na hilo itakuwa si tunaongozwa, hatuongozi. Masharti ya mjadala huu, mijadala ya kielimu ni moja kati ya njia za dawa, na ndiyo sababu iliyopelekea kufunguliwa mlango huu kwa Waislamu kujadiliana na makafir. Amesema Allah, kasema vipi kwa Kiswahili? Waite kwenye njia ya Mola wako kwa hikma na mawaidha mema, na ujadiliane nao kwa namna iliyo bora. Hakika Mola wako ndiye anayemjua zaidi aliyepotea njia yake, na yeye ndiye anayemjua zaidi aliongoka. Hii ni Surat Nahal aya 125. Kwa hivyo masharti, hoja zote za mjadala zijengwe kutoka kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia, yaani maswahaba, tabiin na maimamu wetu wakubwa wa Kiislamu. Pili, wenye kujadiliana watumie lugha zenye adabu za kielimu, wala zisitumike lugha za kejeli, istihzai, udhalilishaji na kinyaa. Tatu, mjadala urekodiwe kuanzia mwanzo hadi mwisho kwa vyombo imara vya kunasa sauti. Nne, kusiwepo na upigaji picha za kamera au za video. Tano, kusiwe na ushabiki wala lugha za kishabiki kutoka kwa wazungumzaji na hata kwa waliohudhuria. Sita, mchangiaji mada anatakiwa ahudhurishe hoja zake kutoka kwenye vitabu, pamoja na kuonesha kitabu alichonukuu, kisha kisomwe mbele ya watu kama itahitajika kufanya hivyo. Kwa maana kwamba lazima vitabu husika vihudhurishwe kwenye mjadala. Saba, wawepo wenye viti wawili, mmoja kutoka upande wenye kuthibitisha na wapili ni upande wa wenye kupinga. Kwa hivyo masharti saba haya ndiyo yatakayoongoza mjadala wetu. Bismillahirrahmanirrahim. Asante mwenyekiti kwanza kwa kuyasoma masharti. Napenda niwaambie wengi na tuliohudhuria, masharti haya yaliletwa ofisini kwetu, si kwamba tulikaa tukakaa pamoja tukasema tuyazungumze. Yameletwa katika ofisi kutoka upande mmoja, na masharti yakiwa upande mmoja hawezi kukubalika, kwa sababu tuliyakataa tukasema sisi tuko wazi, msemaji mwake aseme anavyoweza, yuko huru. Kwa hivyo hatuwezi kusema pasichukue kamera wala picha wala video, vyote viwepo. Hii haya tulikubaliana ofisini. Kwa hiyo sasa kuwa haya hayafai hapa, itakuwa imetaka hapa. Tulipokutana kutoka Kizimkazi na mjini, tulikubaliana kwamba tuko wazi, tuseme tunavyoweza, hakuna kitachotuzuia kuchukuliwa kwa kamera au kwa video. Haya tulikubaliana. Kwa hivyo wanaochukua kamera wako huru, wanaochukua kwa video wako huru, au tuvizime vyote. Nimemaliza. Inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Tunamshukuru katibu wa ofisi ya Mufti Sheikh Thabit bin Mandiongo. Amesema maneno kwamba masharti haya, kwa alivyosema, ni kweli tuliandika sisi upande mmoja, na hatukuyaandika upande mmoja tukayaleta hapa. Mwenyewe amesema tumeandika tukiyapeleka ofisini, kwamba ofisi sasa, kabla ya tukio lenyewe hili, sisi kwa msimamo wetu na ufahamu wetu kuna mambo haya moja mpaka mwisho. Tuliandika masharti haya kwamba hii ni ofisi, inakwenda mambo yake kiofisha sasa hivi. Kwa hiyo sasa tulipoyapeleka na wakasomewa wakayapitia kiofisi zaidi, kama ingekuwa hawayataki hawayakubali, kama sisi ambao sio ofisi tulikaa tukajadili tukaandika tukayapeleka, wangetujibu kimaandishi kwamba haya tunayataka hatuyataki, lakini kimya chao ni ishara kwamba waliyakubali. Na ndio maana hapo Salamu alaikum. Jamani, tuwe kimya, tunaimpa fursa ya kusema, tumwache amalize. Ndugu katibu, samahani, we pumzika kwanza, tumwache amalize. Kimya chao kwamba tungekubali haya, tumekataa haya, wangetujibu kimaandishi wakatuletea, nasi tukaangalia. Na ndiyo maana kama katibu anakumbuka, mpaka juzi tumetuma vijana waende wakatae tena kuyakumbushia tena pia yale masharti ambayo tuliyaleta, ndiyo mjadala utapelekwa kwa msingi masharti yale. Tukampeleka vijana tukawaambia, endapo watakatana hasa hapa suala la kamera na wenyeji kuwa wawili, wangekataa hayo kiudhati, sisi hapo tusingekuja kabisa, tusingekuja. Lakini mpaka juzi ndio ujana ndio leo wameenda vijana wakarejea, bwana hebu maelezo hivi, yamekubalika. Tukaamini vijana wetu, tumekuja katika shughuli yetu. Na kama vijana wangetudanganya, wangetupa barua, la kama sisi maa tuliyakataa tukatoa barua, sisi tutawaadabisha vijana wetu, endapo shetani atatutulia barua hiyo ambayo nakila au labda asili yake tuliwajibu kimaandishi, lakini vijana wetu, vijana wenu hawakutujisheni katika barua hiyo, akiitoa hapa ya kukataa, sisi tutawashika vijana wetu. Hakuna hiyo, nafikiri almuslimuna ala shuruti. Jamani, taarifa, tumeruhusu vyombo vyote katika majadiliano haya kutumika, kwa hivyo hakuna tena cha kujadili isipokuwa tuendelee. Kwa hivyo upande unaosema kuwa maulidi yanafaa ujitayarishe, na hapa dakika moja iliyoanze. Bwana hamna kitu huko au ipo? Ipo kwenye kitu? Anza. Hebu kidogo mwenye kitu, nusu dakika kabla sijaanza, nilikuwa nasema kwa watu tusheni wasiwasi kwamba hapa sisi sote ni Waislamu. Sawa mwenye kitu? Sisi sote ni Waislamu. Bila shaka. Na tukiteleza tutakuja tuingie pahala pabaya. Hakuna kitu ambacho Mungu anachukia sana kuliko firqa. Na tunawapa nguvu sana Mayahudi na Manasara, kila wanapoona hivi kila siku sisi tunagombana, tunakutana, wewe taka hilo, wewe taka hili, haitusaidi kitu. Tunahitaji tuwe kitu kimoja, tukabidhiana na wale waliokuwa maadui wa dini yetu. Ndani ya dini yetu anayekitaka ana, kila mmoja anafanya ibada yake, na hakuna hata wawili waliokuwa sawa sawa. Hakuna hata wawili waliokuwa sawa sawa. Kwa hivyo hakuna unalofanya yote anayofanya mwingine na mwingine baada afanya. Hata mtu afanye mmoja, hata ndugu aliyozaliwa pamoja. Watu hili lipo na litaendelea kuwepo. Tutatofautiana. Ibada zetu ni tofauti. Kwa hivyo tunahitaji kwa nafahamu na sisi tuwe wapole, tujue namna tuzungumza tunapokuwa sisi Waislamu kwa Waislamu. Hizo lugha tunazozungumzwa na eti vitu vilionyeshwa kwa pige kwa tatanga kwa nini? Si lugha za Kiislamu. Kwa kweli nasikitisha sana. Kila siku tunarudi nyuma sana katika tabia sana namna hii. Hata mwenyekiti hapa kwanza. Asante. Jamani, tunatakiwa tuwe watulivu. Eh? Tuwe watulivu, tusikilize hoja zinavyojibiwa zile. Au sio jamani? Kwa hivyo tuwe watulivu, tunampa dakika 40 msemaji wa mwanzo. Anza. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, ndugu zangu wa Islamu, kuna wakati nilitaka kutoa ushauri hapa ambao basi mbaya wengine waliruka sana, kwa sababu wengine wamekuja na misimamo. Kwa hivyo kwanza, hii misimamo yetu tuiweke chini, kwa sababu ukiwa na misimamo ulionayo, hata nikisema la heri namna gani huwezi kusikia wewe kaingia katika hiyo. Na hii ni hasara yako. Hakuna mwenye hasara isipokuwa wewe mwenyewe. Kwa sababu kila mmoja kesho yake atakwenda kuulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu uliyoyafanya, na kama kuna la heri hujalifanya ni hasara kwako. Kuna baya umelifanya ni hasara kwako. Kwa kwanza naomba hii msimamo uone nini wa kuna wengine wamekakama hapa kama majiti. Hebu kwanza wajiachie kidogo, wafungue akili zao tupate kusikilizana. Unaona? Akili taratibu tutaanza kufafanua moja baada ya nyingine. Na inshallah tutatulia. Sasa mwanzo nilisema kwa sababu ya hii mashehe huyo na shehe wake na shehe wake. Haya sisi tutumie moja kwa moja tutumie Qur'an kwa sababu ndio adili la tulqa sahiha. Kitu kila kitu kinyo vyote ni Qur'an. Tuliotiwa na mtume na sala Qur'ani na sunna. Sasa inapokuwa sunna, sunna yenyewe vile vile nini ni sunna? Sunna ni tafsiri au uchambuzi wa Qur'an. Kama ni imam. Hata itapokuwa watu mmebishana bishana katika sunna basi kwa sababu ni Qur'ani, hapa hakuna swali popote tutakuhangaika. Kwa nini akasema pale kweli shekhe wao shekhe wao wenyewe hapo bwana Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi amesema fata'azimu al-mawdidi wa tiqaduhu mutiman hadi yaf'aluhu ba'du an-nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'azimun. Mawlidi yanapata ujira mkubwa sana haya ni husni kasdihi kwa sababu yana nia njema haya mawlidi wa ta'zimihi ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na yanafanya kwa sababu ya kumwadhimisha bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wapo shekhe wao, lakini yote aliyosema wanayakubali. Na mingine na hivyo mara hivyo wanakubali, hivyo wanakubali, na hapo ndo mita shekhe wao. Inasikitisha sana. Sasa, ndio maana nikataka tuje kwenye Qur'ani tu inasaidia hawa mwingine tukiwaacha, itatusaidia kidogo. Kama mko hapa Ibn Hajar, kasema kwa mfano vile vile. Kabla sija katika ile na zama za hapo na nani. Ibn Hajar ilipozungumzwa habari ya kiyamu kunyanyuka kutoka katika rukuni, walipotema sami Allahu liman hamida, wakasema rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban baraka fika mpaka mwisho. Ibn Hajar akasema wa fi hadha alhadithi isbatil bid'atul hasana, katika hadithi hii inathibitishwa kama kuna bid'a nzuri. Lakini yani ni kwa nafai Ibn Hajar, nani aliyemfahamu mtume kuliko Saidna Umar ibn al-Khattab? Na yeye akasema maneno ya wazi, ni'matul bid'atu hadhihi, kwamba katika bid'a kuna neema. Lakini huko kote siko mimi huko nasema elezo sema yeye. Sasa naanza yangu na ngoja kwa sasa nirudi pale niko. Kasema bwana mdogo hapa kaeleza maulidi. Nadhani hapa ndio kosa moja wanalolifanya wao. Kwanza wanasema kila kwenye maulidi pana nusu. Na nikawaambia kila kwenye maulidi pana maulidi pana nusu. Sisi tunataka tuna maulidi na kitu. Sisi tunataka sana kubadi yetu wengine. Sisi watu wa Kadiria kabisa tunajiunga tu. Hata wanakuja hapa ndio maana kasema hivi kipengele hatujasikilizana kwanza. Ingesaidia kidogo jasho lilotoka ningefungua kidogo. Ona, haa, kaya munga kutu maulidi, kwa teye, maulidi kwa sawa se Qur'ani, ikisa usome dua, kwa sana sisafi, ikisa usome kasida, ikisa usome maulidi, melanga maulidi, ikisa utuke dufu, ikisa uchese, alafu katika kiyangu seme hivi, alafu na mkume maulidi, sasa haya ndo kaya panga yendo maulidi, ina maana si ongine tusosoma kwa taratibu huu, yeye anakubadia na nafisi. Haya ndo anayopinga yeye. Yakiwa haya mo haya, basi yana tatizo na hayo, ndio manake. Lakini haya sio maulidi, haya sio maulidi, hajafahamu ndugu yetu. Haya twende twende kidogo kaza. Haya hoja yake ya kwanza aliyoanzia ndugu yangu, manake nashukuru kwamba hawa wana huko walikotomesha Saudi ndio kitabu alichokuwa alipokaa nao. Na wengine manawajua pale wamefeli, wakafeli, wakafeli, wakafeli, wamatabari kwenye mbezu meza nyumba. Ndiwa semaji wakubwa. Haya, hili halimu, haya, ishala, ishala. Halimu wa na ilo. Haya, hili halimu. Watu siye nike mwenye shiti. Tulieni, tulieni, nipo na linda mkutano. Kwa sababu fahamu zao, ni ndogo wenzetu. Hili ndo tatizo tulikunalo hapa. Kasema hapa maneno kwamba halikuwepo haya maulidi, utaratibu huwa na uzungumza yeye. Alifanya raha kilo mwanamke kama mpomba yeye. Unaona? Bana kati ndo kataka kuona kule ile kati ni sasa. Unaona kuna unaona una homa kati ni sasa tulie. Tumekuwa tukajaje? Sasa kuona kule ile ndo kama ndio mzinga huyu. Endelea bwana, endelea, unalindwa. Endelea, endelea. Haya. Leo kaishini sete. Mbako na kule tibotumza nao. Nao mgino na wazinga. Kasi tako. Kuna tabu ya niwege. Nao. Dakika hazi kusubiri, eh? Hae, sawa. Mwenye kiti. Asinyamaze mbala. Tunyamaze kidogo. Tunyamaze. Tunyamaze. Kasema yule bwana kwamba huu maulidi haya utaratibu huu aliyoutaja yeye. Huu haukuwepo wakati wa mtume wala kwa masahaba wala kwa matabiina. Ndio pointi yake aliyotaja mwanzo, na ina maana hiyo pointi kubwa wanapinga maulidi kwa sababu hawana dalili kwamba mtume alisoma maulidi kwa utaratibu huu aliyokuwa. Kwanza nataka kumuomba afahamu kwamba huu sio utaratibu. Maulidi haina maana lazima aende hivyo hivi. Haina utaratibu maalum. La. Kena sababu mbali mbali za wanasoma maulidi, taratibu zao mbali mbali. Lakini wanachosoma ni maulidi. Lakini tuje hii hoja halikuwepo kwa mtume. Hii hoja hii ndugu yetu kaipata wapi? Inaonesha hata yale mambo ya msingi yamemshinda. Mungu amesema ndani ya Qur'ani, wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu. Hapa ndo kwenye mafu alitokuja nacho mtume, wama atakumur rasulu, sio alitofanya mtume. Hoja hii afanya kufanya mtume akaipata wapi? Kwanza haimo ndani ya Qur'ani. Wanadanganyana wakipotezana maskini na kupoteza umma. Sio wama faala rasul, wama atakumu rasulu fakhudhuhu, aliyokuja nayo mtume. Kwanza aliyokuja nayo mtume ni Qur'ani, yo yote kaja nayo mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa sababu bidaya za alipoulizwa sabia saba na mtume akasema kulu Qur'an, kwa sababu aliyokuja nayo mtume ni yote. Na Mungu ndani ya Qur'ani anasema wa idha qila lilladhina taqaw madha anzala rabbukum, utapowauliza wale wacha Mungu mitume na wana masahaba kama hao, Mungu wenu mola wenu kateremsha nini? Qalu khaira, aliteremsha Mungu yote yamekuwa samarai yamefupishwa katika neno moja hili khair. Kwa hivyo kila la khair Mungu analikubali. Kila ilo kwa sila khairi Mungu halikubali. Moja kwa moja. Mungu, mina sama Qur'ani. Tetumu mkifunu kwa masikia nani kasema gani shaga na Qur'ani. Tukwa anda tuji. Kalu khaira, Mungu anatuambia aliyo teremsha yeye Mungu ni khairi. Kwa kwa kila jambo la khairi analitaka, la shari halitaki. Kama ya kisema kitu, kigena mabindi Afrika hii ya shari. Hatika ya shari hapa tuwejia khairi. Kwa kwa aliyo teremsha Mungu, kwa ufupi yote kaya kutusha mwenye wa Mungu lele Qur'ani. Ni khairi. Na kila la khairu takalorifanya, Mungu anatombea na Qur'ani, falam yukfaruhu. Falam, katumia kauli ya lam, haitaweze kakata siku moja, ufanya jambo la khairi, na Mungu akataa siku kwa sababu, haitaweze kakata. Kwa hivyo yale unawasema haya wa maulidi, Mungu kusanyika uwa maulidi, unawona wewe, ule kwa ujumla wake kwa. Sisichukua moja moja, wewe unaona ni shari, au ni khairi. Eh? Jibu linafatika, natani jibu kwa jibu. Faulidi, faida za maulidi zimejulikana. Ustaarabu na ungwana walikuwa katika ardhi yetu. Wangapi wamesilimishwa na maulidi? Kata madhara, huko alikotoka bwana yule, maelfu kwa maelfu maulidi yamesilimisha haya. Maulidi yameunganisha watu, tumejuana watu wa mashamba na wa mjini kwa kupitia hii maulidi. Sisi tukua dogo tunakwenda leo chwaka leo kisimkazi ndio hapa sisi pesa yetu. Na wengine leo maulidi yale, wazee wanajuana, watu wamepata kujuana kupitia chombo cha maulidi. Na kujua na kule kuliko kusha kusebiti. Watu wanatoka shamba na kwenda mjini, hamjui mtu. Anakwenda kwa fulani. Ebani salama alaza. Fulani wamekutana kwenye maulidi. Wamekuwa ndugu. Kilicho wakusanya wale ni kitu gani? Ni maulidi. Kwa hivyo je, maulidi ni kheri au ni shari? Maulidi ni kheri. Ndiyo alitoleza Mungu. Sasa tunakina tutupa baisha kitu wani. Kila jambo la kheri. Kwa Qur'ani, sidhani kasema na suwa ni gani wa alaza. Ni kheri. Tunamantu mpambia napo, eh? Haa, tuende mwe. Kwa hivyo siyo kwa mpambo huu, kwa alofanya mtume, na siku katika alofanya mtume nazima, alofanya mtume, yeye, ni mfano mzuri. Alofanya mtume, Mungu kaya zungu mdavi. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Mungu, yale alofanya mtume, kayaweka katika giredi gani? Kayaweka katika giredi ya mfano. Ni mfano mzuri. Hajaweka katika zile ya kwenye mtume kama ndio dini yote. Hakuna. aliyefanya mtume, bwana mnamfahamu hivyo? Mungu hajaraka katika ndereji kwamba aliyefanya mtume ndio dini yote imekamilika. Kwa sababu aliyefanya mtume ukafiri. La, hakuna kitu kama hicho katika dini. Kama anatoka dalili atuletee. Mimi nasema hapa ni Qur'ani, wala hawezi kuipata dalili. Atapiga fikra sana Kiarabu, atadanganya watu kama anajua Kiarabu, mbuzi mtupu, maana huyo ndio Kiarabu. Sasa sasa tunachotaka sisi ni hoja sawasawa kwa kipotezo wa Waislamu. Jamani, ukimya ukimya jamani. Hicho sicho atakijia. Jamani, lugha tumia nzuri, hatutaki lugha ya kejeli. Sasa lakini mwenyekiti yani tumia tukapiga toani na mnyamaza nyie mwenyekiti. Sasa kama shongo baada ya sasa, kuna naye alipenya hapo kidogo. Sasa mimi nikifanya neno moja hapo asijibaya. Kwa hivyo mabana aya tunachozungumza. Jamani, kimya kimya kimya. Alichosema Mungu ndani ya Qur'ani, yaliyoyafanya mtume Mwenyezi Mungu kaweka katika haya ni mfano. Sio kama haya ndio usalamu wote. Hakuna kipindi. Na kama unacho kwamba huyo ni usalamu wote kafanya mtume. Katika haya wapi? Kama unacho lete, lakini Mungu ndani ya Qur'ani kaisema kwamba matendo yote ya mtume ni mfano mzuri, uswatun hasana. Lakini yeye pekee yake aliyofanya Nabii Ibrahimu waladhina maahu vile vile na walokuwa na Nabii Ibrahimu, Mungu katumia neno hilo hilo ndani ya Qur'ani kwamba nayo yalikuwa ni uswa, ni mfano mzuri ndani ya Qur'ani. Nataka nipate muda kwa sababu huku na kupita haraka haraka ili nije katika nani hii katika yale nilikuwa kusudia kuyasema. Haya, naendelea tena katika kutaka kujibu. Anasema haifai katika kusherehekea mtume kuiwekea mpangilio. La, maulidi sisi bwana hatujaiwekea mpangilio. Unaona eh? Anasema sababu ilikuwepo, hakukuwa na kizuizi katika kumzuia mtume asifanye watu kama mambo lini. Haya, angepiga na sala zake na mazoezi. Hebu kitabu cha bila kuwepo namna gani? Kama kwa mtu hajasoma tarehe, mtume alipita tangu mwanzo mpaka mwisho. Wakati gani alipata usalama wa kuzani? Kipindi chote alikuwa Maka akijificha na nyumba ya Arqam bin Abi al-Arqam. Na ngapi angekutana na wakati mambo lini? Namna gani sasa? Hii hoja bwana wangu, hatuendelee na nyingine eh? Sasa kaja akasema, kaja kwenye bid'ah. Kimi aliyama, tunataka kulivu. Kaja kwenye bid'ah. Na hii sasa yuko mmoja wa majaya wakubwa, ndio maana pale tulikosema tukimbe Qur'ani walikuwa hawataki, maana hawana kaja Qur'ani. Naona eh? Ehe. Anasema, sasa mimi kwanza kwa sala nitendo. Hii hadithi wanaoitumia ndio wanaotumia sana. Katoa mfano hapa shehe langu. Kama mtume alipouliza watu wakaambia watu sadaka, yule akatoa sadaka, ndio anasema hiyo ndio mansana fi islami sunnatan hasana. Kwamba mansana fi islami sunnatan hasana, mwenye kufanya sunna ya mtume. Na haya alifundisha Bilal pili hapa alipokuja, ndio na katika TV nikasikitika wale walipokuwa pale, basi wote hawaoni mansana fi islami sunnatan hasana. Sasa wamesahau kwamba hadithi haijaishia hapa. Man sanna fi al-islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqus dhalika min ujurihim wa man sanna fi al-islam sunnatan sayyi'a. Tumekaendelea na mwenye kufanya sunna mbaya. Sasa ukilifasiri neno sunna kama ni sunna alizozifanya mtume, utakuwa unathibitisha kama kuna sunna mbaya. Je, kuna mtume alifanya jambo baya alolifanya? Hakuna shehe. Hii tafsiri mnakwenda nayo mnapoteza watu, ndugu yangu, si hivyo. Neno sunna maana ni mwenendo. Uislamu haujafunga. Uislamu sio jiti. Mungu atupatie tusome Qur'ani, tutumie akili. Kuna Christian basi, unaweza ukajiana na Qur'ani, ukatoka na kitu, ukaweza ukaongoza watu ukatumia hikma, na hiyo ni sawa. Madha uliyofuria panga ni aheri mazuri, Mungu anakubali na anatoa thawabu. Sisi tunasema maulidi ni ibada, tena ibada kubwa, na ina manufaa makubwa, na ina thawabu nyingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anayependa sana maulidi, shukrani. Ukwapo Mungu anayependa sana. Lakini kwanza ni kidogo ni kuweke sawa. Unapotumia hili neno bid'a, hili neno bid'a unapotumia sasa, mimi nasikitisha sana. Maana hata unianzie wapi? Maana makosa mengi. Nianzie lipi? Napata tabu. Lakini kwanza nikwambie, umetumia neno bid'a, umelifasiri ule kwa lifasiri. katika dini hatuko hapa, hatuna haki sisi ya kufasiri kitu tunavyotaka sisi. Hatuna haki. Hata kiwepo nani. Kila kitu Mwenyezi Mungu mwenyewe ametoa taarifa yake ndani ya Qur'ani. Ile Qur'ani ma farasna fil kitabi min shay. Qur'ani yenyewe haijawacha kitu, ndio maana nikasema tutumie Qur'ani katika mjadala huu kwa sababu Qur'ani haikuna ili tuacha. Huhitaji kwenda kupiga kiapo mtakauka kutaja kitabu hicho na kitabu hicho. Huhitaji kuabarika. Qur'ani inatosha. Mungu anasema hajawacha kitu ndani ya Qur'ani. Sasa yeye Mungu atawaka kutoka na bid'a. Unataka kuniambia baada ya bid'a akaanza kusahau, unamtoa makosa Mungu? Ah, la, sivyo hivi ndugu zangu, mtoto wangu. Sasa Mungu anasema hajawacha kitu. Bid'a kwa mfano, Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume Muhammad aseme sallallahu alayhi wasallam. Kul, sema ewe Muhammad, ma kuntu bid'an min ar-rusul. Sema uambie umma wako kwamba wewe Muhammad si bid'a miongoni mwa mitume. Haya niambie. Watu wa Nabii Musa, Nabii Ibrahimu, Nabii Isa wamefanya ibada, kila kitu walichofundishwa ndio hiki. Watu wa Nabii Musa walipewa Qur'ani? Watu wa Nabii Isa walipewa Qur'ani? Ah, walipewa kitabu cha sio Qur'ani. Kwa sababu nani akasema kitabu cha Taurati? Sasa Taurati ni exactly word to word, neno kwa neno sawa na Qur'ani. Sivyo? Taurati na kuna Injili, Taurati ni Taurati, Injili ni Injili, Qur'ani ni Qur'ani. Lakini Mungu anatambia na Qur'ani, kamwambia mtume aseme ma kuntu bid'an min ar-rusul. Mimi si bid'a. Kwa unaweza kwa kama ingekuwa ni wao, basi Qur'ani ingekuwa Nabii Musa ndio mtume wao, wangesema Qur'ani bid'a. Kuna tofauti na Taurati na Injili. La, sivyo. Misingi ya Qur'ani, misingi ya Taurati, misingi ya Injili yote ni la ilaha illa Allah. Kati mmoja. Mtume hajaja kufundisha lolote lingine isipokuwa kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja. Kwa utaratibu ule, kwa Mtume Muhammad si bid'a. Lakini watu wengine sasa waliofanya bid'a na kupita na tuko aya katikati kwa sababu ya kufunga muda na mengi sana ya kuzungumza. Nataki muda uzidi. Ile aya imekwenda, lakini mwisho wakasema Mungu anatokana na Qur'ani, wa rahabaniyata nibtada'uha. Nadhani tukatele hadithi kama sikosei. Kuna mtafu mmochukua. Wa rahabaniyata nibtada'uha. Ma katabnaha alayhi illa btigha'a ridwanillah. Fama ra'uha haqqa ri'ayatiha. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا أَجْرَهُمْ هَبُوا مُقْوَى إِلَيْهِ لِآلَةَ تَسْتَمَنَا لَا تَسْتَمَنَا لَا تَسْتَمَنَا لَا تَسْتَمَنَا لَا تَسْتَمَنَا لَا تَسْتَمَنَا لَا تَسْتَمَنَا لَا تَسْتَمَنَا لَا تَسْتَمَنَا لَا تَسْتَمَنَا لَا تَسْتَمَنَا لَا تَسْتَمَنَا Mungu atamaye mtume si bid'a, lakini uruhubani ni bid'a. Mungu katika Qur'ani anasema uruhubani ni bid'a. Wameuzusha wale makuhani, sio kama wakiyahudi au wakinasara. Unaona? Hii wameuzusha. Ma katabnaha alaihim, hii ndio taarifu ya neno bid'a. Ndio maana nikasema katika Mungu ma farasna fil kitabi shay. Hakuna alichosahau Mwenyezi Mungu katika Qur'ani. Hawa vijana bado hawajasoma vizuri. Hakuna Mungu alichosahau na Qur'an. Kila kitu na kila neno kalipa siri maana. Maana ile neno bid'a ipo hapa. Bid'a ma katabnaha alayhi. Kitu ambacho hakimo ndani ya Qur'an, hakijaamrishwa, hicho ndio bid'a. Hiyo maana ya bid'a. Ma katabnaha alayhi. Hiyo ndio maana ya bid'a. Sio hii unaongea mtoto baba hivi kaenda mtoto baba hivi. Turudi kwenye Qur'an na tumuogope Mungu ndugu zangu. Makatabnaha alayhim, anasema vipi lakini sasa Mungu? Sasa Mwenyezi Mungu anasema hiyo hicho alichotufanya wao uruhani, makatabnaha alayhim, Mungu hajaamrisha, lakini wamefanya kwa kitu gani wao? Anasema illa tiraa ridwanillah, wamefanya kwa sababu ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kule kwa wale watu wamefanya bid'a, lakini Mungu anakubali, wamefanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Sasa anasema nini huku mbele? Hii Qur'ani mabana aya nitaka hii utafu maskuni maskuni nitaja aya 27 surati al-Hadid, wenye kuandika aya 27 surati al-Hadid. Anasema Mungu hajawaandikia, hawajaamrishwa, lakini wamefanya. Sasa ile mkono sema maulidi, sasa tuje angalia kwa aya illa ibtigha'a ridwanillah, wamefanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Sasa je, jambo ambalo hata lile ambalo hili tuseme ndio mkiite kitu kisikwa kwa ndani ile hoja yako ndio kujana. Ile ile sasa ndio ndio kujana, wewe mshapita uko zamani alhamdulillah. Ona, kwamba hii tukufanye kwa maulidi yote. Maanake umekubali yale yale kwa maana ya maulidi yenyewe kusoma Qur'ani ma waizani yale yote ukubali huna tatizo nalo. Na wanakubali yale mazuri. Ila huku kajipo wenyewe kwa pamoja kwa kuwa usichanganya kuna maji mawa halali. Birizi halali. Mchele halali. Nyama halali. Lakini ukivitanganya wote itakuwa haramu, ndio nakosema wewe. Kwamba huku kusanyiko sasa kwa haramu. Lakini wenyewe vilivyokuwa ndani yule umekitaja tunapofanya maulidi hivi wote ni halali. Lakini ukitaka kufanya pamoja na kwenye haramu, sijui mantiki umepata wapi? Twende mbele ndugu yangu. Hawa wanakwambia wengine ndugu zangu ni sisi tumwe tunatambua na nyinyi mnayoambiwa na nyinyi mjiambie. Hata twende Mungu anasema aje na Qur'an hapa na mdogo eh? Una mnamtafu eh? Wa rahbani atajitadauha. Uruhubani wameuzusha. Ma katabnaha alaihi. Hawakuamrishwa uruhubani. Lakini Mungu anasema aje illa tiga aridwani lahi. Anakubali Mungu amefanya kwa kutafuta radhi zake. Sasa rafiki Mungu, lakini Mungu anasema ah kwa bahati mbaya famara auha hakari haya siha huo urubani haja utekeleza ila kosa hili wanasema ukioe na kwenye nchia ukona kwa kwenye kwenye anajipinda na juma wanitwa nani wale manaki wa kanisani masista wana hivi ya kwa masista huku hawaja utunga ule urubani kwa hivyo Mungu anasema faataina lazina amanu minhu ajira wale wale utekeleza ule urubani kisa watawa Mungu kwa ujira Mungu kwa ujira wao wale wanaomba kwa imani kwa kitu gani? Kwa sababu gani? Kwa sababu illa tutigha'a ridwanillahi. Na ndio mtume aliposema innamal a'malu binniyat. Sio kama hadithi unaikubali sasa au taifu nayo. Innamal a'malu binniyat. Kwanza tuanze hapo. Amali yote inahesabiwa kwa nia ya ile amali. Unapofanya jambo hapa Mungu anathibitisha illa ibtigha'a ridwanillah. Unapofanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu, Mungu anachukua kwa nia yako, unalifanya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Na ujira wako utaupata. Ndio maana akasema kama kheri utakayoifanya falani yukfaruhu. Mungu hatakukanusha hata mtu mmoja. Hata kama nyinyi mtasema mtampatia thawabu nini, lakini Mungu atatupa thawabu. Alhamdulillah. Na tunaona sisi makamu yetu ziyoko na Mungu anapotufanyia tunaona katika namna mbali mbali katika rukuja tuzali hatu naona tuwa kutana na mtume mika kutana na mtume wala wala wala wala tisiri na mtume tampa mkono wakanipa mkono wakaniashia nika usu nipo taka halafu kita katika ina na msafara wake halafu baadaye akanipa na ijana kabisa nisinge kutana na mtume kabisa kama nafaya maudiri kama digita tuendele na mbele wana eh hii kwa sana asha Haya jamani, tutulie. Kama kwa maulidi ni mpotovu, basi singewezekana. Kwa hivyo kwanza hapo, hiyo, kwa hivyo si, mastanda fi islami sunna tadhasana, nadhani kwa ujumla, zile fajia zako, tumejizungumza, sasa ni... Tutulie jamani, tumsikilize. Kwa hivyo ingekuwa maulidi ni mpotovu, isingewezekana. Haya lote nema tulizonazo, za kidini, isingewezekana. Isingewezekana kukutana na mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala haiwezekani, hakuna anayeweza kujimithilisha na mtume. Na ijaza, nikamuomba ijaza mwisho na sallallahu alayhi wasallam akanipa ijaza. Soma aya kadhaa za Qur'ani rehema msaa. Kila siku soma. Alhamdulillah, mimi nazisoma. Kama alivyonipa mtume sallallahu alayhi wasallam. Ingewezekana, na mimi kusoma jambo hili. Na ipataje? Kwa sababu ya kumtukuza yeye mtume sallallahu alayhi wasallam. Haya nataka ndugu yangu yafahamu. Ndio maana mko nyumba sana. Mnabaki nyuma. Na mnapoteza watu, mnafarakanisha watu, maulidi yamekuja kuwa unganisha watu. Firka inalaaniwa katika Uislamu. Maulidi wa shamba na mjini wamekuwa ndugu wanapendana maulidi. Sasa tunayafanya maulidi, pale Mungu asema illa ibtigha'a ridwanillahi. Ila wale wenye kufanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Mungu. Na maulidi tunayafanya kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Yes, maulidi. Sasa kilichokuwa kasoro pale kitu gani? Ni kule kukusanyika kwa tatizo? Au nini? Mama tunatafuta hapo. Nimekuwa nikimsikiliza kwa makini anachopinga ni nini? Anachopinga inaonekana si kusoma haya mambo yalikuwa kaetaje. Si kusoma Qur'an. Si kusoma dua, si kusoma kasida, si kusoma mela kwa Bolija. Inaonekana haya sio anayopinga. Anayopinga yeye ni ule mkusanyiko, kule kukusanyika tu akawa pamoja Waislamu, hili linampa taabu. Hata haya madarasa sasa yafanya sisi mtume alikusanya darasa. anakata baada ya salati al-maghribi. Ndio yeye anakata baada ya salati al-maghribi. Ni mnafanya kida kama hivyo ndio mnaposema nyie. Basi jiwe nyumba hii mbona yanayotele katika kanzu zenu shefe? Kwa hivyo haya mwenendo mnaupenda mniacha njia. Sasa basi Mwenyezi Mungu amemsema sisi kwa nini tunasoma Maulidi? Sasa naanza kuendeza zangu mimi. Ataandika vizuri shefe. Kama takalamu. Kwanza na mimi natenda kwenda kwenye Qur'an. Mimi natembea kwenye Qur'an kama nilivyokuambia. Pengine atakuja juu yake. Kwanza Mwenyezi Mungu ametuambia wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Anasifiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama bwana Mtume, hakika wewe una tabia njema zilizo kwa, yani tabia tukufu. Khuluqin 'azim, una tabia tukufu mno. Na huyu mtume huyu ni tabia tukufu. Mungu amemsema na Qur'ani kwamba yeye ni uswa, ni mfano mzuri. Anakusudia nini sasa? Kama sisi kwa tabia tukufu, anapokasema yeye ni uswa tu hasana. Kama nakwenda kwa nabii na mabana, nikili mpate kufahamu. Maana kimi mbali, unaona? Tunafundisha kitu kikubwa kama speed kilo kubwa, nabii ni. Punguza ile ili wale mabana waweze kufahamu. Uswa tu hasana. Yeye mtume ni uswa. Halafu ana innaka la'ala khuluqin 'azim. Halafu huko akasema wa rafa'na laka dhikra. Katika aya tatu hizi uzunguke hapo uzipige mstari uzipige kamba hapa sasa. Wa rafa'na laka dhikra. Tutautukuza. Tutukuzwa utaji wake. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umetukuzwa utaji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kule kutajika Mtume, ndio maana akitaja tu Muhammad. Allahu sallallahu alaihi wasallam. Mungu ametukuza tajwa. Sasa kwa nini tukusanyika kwenye Maulidi? Kwa sababu ya kwanza. Kwamba Mwenyezi Mungu kamjalia Mtume Muhammad tabia zake zote kwa ni nzuri hamno. Halafu akatwambia kwamba yeye ni mfano. Tunakusanyika kwenda kusoma tabia za Mtume ili tupate kuzifuata. Aliposema Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu alaihi wasallam ana tabia njema, akatwambia huyu ni mfano. Manake sisi tusome tabia za Mtume na tumfuate. Kwa hivyo Maulidi ni darasa la kusoma tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio hayo kubwa. Kubwa hata kufanyika pale ni kusoma. Kwa maana milango ile inasoma. Wakana sallallahu alaihi wasallam shadid al-haya wa tawadhu. Ila itana sitakuzo Maulidi hapo. Maana kile kile kinataja sindika. Tabia za Mtume tunasoma. Wakijua Waislamu wapate kuzifuata. Inawezekana wewe Muislamu, Mungu kasema huyu Muhammad ana tabia njema, huyu Muhammad ni mfano mzuri, maanake anakusudia Mtume Mwenyezi Mungu tumsome huyu Muhammad. Inawezekana wewe ndiye Muislamu ukute watu wamkusanyika kumsoma Muhammad useme ibida wamkoja wewe. Mnastajabu? Ala vipi sasa Mungu nilifaidi hili maana Mungu kumsifu Mtume akasema ana tabia njema huyu kijana. Akasema huyu ni mfano kwenu, manake tumsome. Tumsome kwa hali zote. Unaweza ukakaa darasa ukasoma sira kwa namna yake. Ukaika darasa watu watatu wanne watu watatu. Kwa sababu kwa namna yote mtakavyokaa mkasoma sira ya Mtume ni sawa, mnatekeleza amri zilizokuwemo ndani ya aya hizi za Mwenyezi Mungu mlizozisoma. Hii ndio maana tunasoma Maulidi. Yale kwanza ni zile mbwembwe tu. Kwanza tunasoma tajwidi kidogo, tuone raha tusikilize Qur'ani. Tunyamaza tusikilize zile mbwembwe. Lakini lilo kusudiwa tunalokwenda pale ni kusoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hili kuna sababu anakufundisha kama hilo sino, maskini. Nasikitika kwa Muislamu anakufundisha kusema leo atakataza watu wasisome sira ya Mtume sote. Hata kama wewe una staili yako nyingine, staili hapa ziko nyingi. Sisi tumekuwa akili binadamu. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Pana. Unaweza ukasema kwa namna hii sira, ukaenda kwa namna hii sira, kwa namna hii sira. Mnaweza mkakusanyika tano, mnaweza mkakuta elfu tano. Sawa sawa. Kalu khaira. Yote ni kheri. Mnasoma sira za Mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilo ni lengo la kwanza. Na hilo tunalifanya illa bitigha ridwanillah. Na sema ile maneno ya Qur'ani bwana tunafanya si chochote ila kwa kutokana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sipa jingine lolote ila kutafuta radhi za Mungu aliyetuumba subhanahu wa ta'ala. Bas, ndio tunakwenda pale. Hatuende pale mwingine sisi. Hatuende wali. Sisi ndio tunatoa wali wengine. na kila mmoja ana hamu naye achangie. Jamani, ndio mjana mbili watu wanaona kimbilia achangie ili nini? Kuifanya ile hafla iwe nzuri zaidi. Sasa mkifanya darasa mnatoa sadaka mtume, mtu akataleta sadaka mkatoa mkachukua keki mkanda, haya kwa mwenye haramu hapo. Haimu bwana bilingani na nyama zikawa halali, lakini mkifika mchuzi mchuzi kwa haramu, mko tayari tutoe hoja hiyo? Tuletee hoja, nakwambia ili ulete hoja. Hoja itakayozungumza haya ninayokuambia mie, usibabaike lakini. Haya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ndani ya Qur'an. Kama umesema nitakuandika kama nishita kidogo nitasita, hamna neno utapata kwa muda huu kidogo. Lakini uandike sana lana. Mungu amesema ndani ya Qur'an, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم كسنا لديها. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. يعني فالذين آمنوا بمحمد وعزر محمد ونصر محمد واتبعوا النور الذي انزل مع محمد اولئك هم المفلحون. وانا ونجيكم امين متوم محمد وانا ونجيكم تنيكا فكم تكون متوم محمد وانا ونجيكم تنيكا فكم نصور متوم محمد واتبعوا النور الذي انزل مع محمد اولئك هم المفلحون. Wenye kufuata nuru, yani Qur'ani iliyoteremshwa pamoja na Muhammad, hao wamefaulu ndugu yangu. Mungu anasema wamefaulu, yeye anasema bihamdalla wa kuwapi wewe na Qur'ani. Qur'ani kwanza shehe, hiyo tafsiri yake bidaa potofu, sio anayezungumza Mungu ndani ya Qur'ani. Wale wenye kukusanyika, tunakusanyika kwa kumtukuza mtume Muhammad. Na Mungu anasema wale wenye kusanyika kwa lengo hilo, ulaika humul muflihun, sisi tumefanikiwa ndugu. Sisi tumefanikiwa kijana. Na alhamdulillah tunayaona mafanikio. Wallahi, Allahu Akbar. Allahu Akbar, si sehemu nyingine. Tunayaona Mungu mwenye anatuonesha kama tupo katika siratal mustaqim wala balaghwa. Wala balaghwa. Kuna mambo mbalimbali kabisa. Ndio maana tunatumia hali zetu na mali zetu na kila kitu kwa ajili hiyo. Nafikiri watu wanapenda pesa. Yeye mnapenda pesa hata kitu kama hata ndoleni nyumba hili. Labda kutoa pesa zile kwa watu kile kinazunguza na sadaka sisi alhamdulillah. Haya. Kama tatizo lako ni mkusanyiko. Kama tatizo lako ni mkusanyiko. Basi nasema hivi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwanza ndo wa mwanzo aya 81, nadhani ngoja nihakikishe ile nambari sura Al-Imran. Mwenyezi Mungu amesema nini sura Al-Imran? Unasema ni sura fanywa na wakati wa mtume na mtahalo, nadhani ndio aya 81 bwana wangu. Anasema Mungu hivi, wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم؟ قالوا قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. مبارك سماج wale walokuhaliapata maana yake, waidh akhadha Allahu mithaqa nabiyina, kumbukeni. Mungu anakumbusha, anakumbusha Mungu na Qur'ani, kuna jambo lilifanyika huko nyuma kabla hatujaletwa duniani. Kuna jambo lilifanyika baada ya kutakuumbwa sisi, tukawa katika hali ya roho kwanza, bado hatujaletwa tukatiwa, na kabla pengine na pengine kabla hata kutiwa katika mgongo wa Nabii Adam, tukaanza kutoka kidogo kidogo mpaka sasa tunaendelea. Kama unaona kwa kompyuta kuna kitu kinaitwa flash, kinaanza katika vitabu vya 500 katika kitu kidogo. Sababu sitajamu Mungu kutia alama zote za wanadamu wote tangu mwanzo mpaka mwisho, akazisoma pale pamoja, akaja katika kijiji kidogo kidogo katika mgongo wa nabii Adam alayhi salam. Sasa kabla ya tukio hilo, Mungu anakumbusha yaliyotokea katika Qur'an. Anasema wa idh akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyina, alipowachukulia ahadi mitume. Vipi? Lama ataitukum min kitabin wa hikma, mitume wote, wale wote ambao Mwenyezi Mungu atakuja kuwapa utume. roho zao zimekusanywa katika hadhara moja, katika kongamano moja, katika mkutano mmoja, Mungu anawahatibia. Anaambia mmoja kitu baada ya katano, tatoshe hizo shamba. Na haya mbili tu au tatu. Eh? Vile vile alibashi mwenzangu niongezee mimi. Waidha kaibu walipokusanya hawa watu hizo roho zilipokusanya na Mwenyezi Mungu, Mungu anasemaje? Lama atetiku bintabu marikma, tuma yaakul rasulu, nasema, mtakapokuja nikakupeni utume, nikakupeni vitabu, nikakupeni hikma, kisha kutakuja mtume nyuma yenu, musaddiqun lima maakum, atathibitisha yale yote mliokuwa nayo kabla yenu, yote mliokuwa mmefundisha, atathibitisha, na mtume Muhammad, kaja kuthibitisha yote, ya Nabi Musa, Isa, nani, yote kaja kuthibitisha, wao wameambiwa kabisa kama atakuja. Sasa vipi itakapokuwa hivyo, la tu'minuna bihi, kwanza nataka mumwamini, mtamwamini huyo sawa, wala tansurunahu, kisha mtamnusuru huyo sawa. Kala, Mungu akauliza, aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri, mnakiri na mmechukua ahadi katika swala hilo. Kama yote mtakuwa ni wenye kumwamini Mtume Muhammad, hamtakuwa na kiburi, yote mnajikubalisha kama ni mchini Mtume Muhammad ni juu yake, yote mnajikubalisha hivyo, wote wakakiri, qalu aqrarna, tunakubali yaani, wote wakakiri pale, kisha Mungu akamwambia fashhadu, sasa shuhudieni Muhammad. Ndio maana katika arshi ya Mungu imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini mtume alikuwa nani? Hajasema la ilaha illallah, ya Rabbi Rasulullah, la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah, la ilaha illallah, Musa, ahaka mmoja tu, Muhammadun Rasulullah, wengine wote wamejikubali na nyuma ya Mtume Muhammad. Aya hii, Ali Imran, aya 81, inatufafanulia. Wakawambia kwa shahadu wote wakasema, ashahadu an la ilaha illallah, wa ashahadu anna Muhammadun Rasulullah. Hiyo ilianza tangu mwanzo, na mpaka mwisho wa dunia itakuwa. Hiyo hiyo, hajabadilika. Na mitume wote, Nabi Musa aifana, kwa hivyo kwa kutekeleza ahadi hii, waliompa Mungu, kila mmoja aliwaeleza watu wake kama kutakuja mtume huko. Ndio maana katika tarehe tunafundishwa kwamba wale Wayahudi walikuwa wanajua kama atakuja mtume kama hizi, kwa sababu gani? Wameiona katika vitabu vyao vimetangulia. Ahadi hiyo alichukua mitume huko nyuma. Kwa hivyo na Mungu akasema wana maakum min shahidin, na mimi nashuhudia kama Muhammad ni mjumbe wangu, mimi ni peke yake na Muhammad ni mjumbe wangu. Sasa huo ulikuwa mkusanyiko wa roho za mitume wote. Mkusanyiko huo hasa, nini lilikuwa dhumuni lake? Nini underground? Nini basic objective ya ile nini mkusanyiko? Dhumuni lake lilikuwa moja tu, kumuadhimisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa mkutano wa mwanzo wa kumtukuza Mtume Muhammad, alifanya Mungu mwenyewe kama ilikuwa bila amwambia ni Mungu. Kafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakumtukuza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafanya mkutano Mungu, kakusanya roho zote za waja. Sisi tunapata yale yamo ndani ya Qur'ani, shekhi, yamo humo. Kama tatizo lenu ni mkusanyiko, Mwenyezi Mungu anaombea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil'adati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al hayati ad-dunya wa la tud'a man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wa tabaa hawahu wa kana amruhu furuta. Kaambiwa inshallah nimalizia hiyo kama moja nusu yangu iliyobaki kwenye kiti, kama pia mtume usijisubirishe nafsi yako na wale utakaokuta wanakusanyika kwa ajili ya kutaja mimi. Ina maana hilo jambo watu wamenivunua wenye. Akatoka mtu alipokwenda huko na ikufikisha maelezo kidogo kwenye kiti kana mwa dakika moja nusu. Akaenda pahala mtume, akakuta watu wamekusanyika. Safisa hii muslim, ana saida na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haraja ala halqatin min ashabi, kenda akakuta hao kundi la masahaba zake. Akala akaonza, ma ajidamakum, kitu gani kinachokusanyeni hapa? Wakajibu, jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lilislami wa manna bihi alaina. Tumekusanyika hapa kumtaja Mungu na kumshukuru kwa yale ya Uislamu, wa manna bihi alaina. Nini maana ya manna bihi alaina? Mungu anatokana na Qur'ani, laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina ith'a fihim rasula yatlu 'alaihim ayatihi. Himmanna jale na kumtukuza yeye Muhammad. Wamekusanyika wale masahaba kwa utukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tunafanya hivyo mabwana, yataendelea eh bwana eh. Sasa tukwenda na tukarudi tena. Now it's not easy. siri zao hawa. Na ndugu Juma Faki, jitayarishe. Tunaanza. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu Waislamu, nimefurahi sana kupata uwanja huu na nitaomba kwenu nisimame. Huwa ndio raha yangu. Kama nitajoka basi nitakuombeni nikae kita, kwa sababu ninapozungumza huwa ninataka nionekane na kila anaye, ndio hamstaki watu kuwapatazi ya kufungulia. Ndugu Waislamu, yote yaliyozungumzwa wallahi yalikuwa ni mawili pengine. Nasikitika kwamba kumbe bora tungalizia na mada bid'a, ikawa ni mada mustatili inajitegemea, kwa sababu kumbe tatizo lote ninaloliona kumbe ni kwa sababu ya hili neno bid'a. Na ndio maana msemaji wangu, ndugu yangu, kijana wangu alipoanza kabisa anasema wao hawalitaki hili kwa sababu halikuwepo kwa mtume wala kwa masahaba wakati wake. Naomba arudie yeye na wengine katika kawaida zile za usuli, ni mambo gani, nakata nasema ni mambo gani ambayo sisi tunatakiwa Waislamu kufata kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunatakiwa kufata kwa Bwana Mtume afaalubu, vitendo vyake. Katenda, tunatakiwa tutende, na tukitenda hakuna tatizo. Hii huu ni uwanja mmoja katika nyanja tatu tulizopewa. Uwanja wa pili, akwaluhu, maneno yake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano, katika funga ya Ashura, makafiri masahaba walimwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kweli sisi tuna haki zaidi kwa Musa kuliko hawa wenzetu. Sasa kwa nini sisi tufunge sawa sawa na hawa? Bwana Mtume akasema, basi mwaka utaofuata tutaanza kufunga tisa. Kwa hivyo tutafunga taswa, alafu utaingia na Ashura. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufika, ametawafu. Kauli yake ipo haipo? Ipo. Kwa hivyo pale tunaifunga taswa, tufungi, tunafunga. Kwa nini? Kwa sababu kauli ya Mtume. Alitenda? Hakutenda. Bali alifanya nini? Alitamka. Jengine tunalotakiwa ikraru nabii sallallahu alaihi wasallam, kukiri kwake jambo Bwana Mtume. Mimi nimekuwa nikistaajabu wakati kijana wangu akijaribu kuzuia yale makombora ambayo alijua kwamba haya nitakutana nayo, amejaribu kuyazuia yale. Usije ukatafsiri aya hii, usije ukatafsiri aya hii. Hapana, njoo tutoe kosa katika kutafsiri, usituzuie. sisi tumepatia fanya hivyo. Sisi tumeambiwa kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio kiigizo chetu au ndio kigezo chetu. Unajua maana ya kigezo? Kwamba Bwana Mtume hakufanya ovu, wewe hutakiwi ufanye. Bwana Mtume katenda mema, unatakiwa wewe utende mema. Hapajawa na ulazima kwamba ni lazima awe amelitenda Mtume, utatoka katika zile nyanja za ila. Ndio maana akaitaja na kuiwekea kikwazo nne, ya samia Allahu liman hamida. Ile ni bidaa, hawezi kuikataa kwa sababu bidaa ni lile ambalo hakulifanya Mtume, unalianzisha wewe. Maana neno bidaa ni kuanzisha, ndio maana yake. Kwanza ni kuondoeni wenzangu nje, unapozungumza bidaa maana yake hili umelianza. Ndio ile aya aliyozungumza ndugu yangu akasema Mwenyezi Mungu anamwambia Bwana Mtume, makunta bid'a minar rusuli, wewe si wa mwanzo katika mitume, wameshatangulia mitume kabla ya wewe. Unakutana? Kwa hivyo neno bid'a maana yake ni mwanzo. Sasa hili neno samia Allahu liman hamida, rabbana walaka alhamdu, hili hakulifundisha yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali lilianzishwa na mtu mwingine, alilibuni yeye. Na alipomaliza kuswali fadhan, aliulika Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, manil qa'il, nani aliozungumza maneno yale? Watu kimya. Ya mara mbili ya tatu watu wakusema mtu wenyewe huyu kama nne anaweza akaletiwa hizo taarifa, bora mtu ajitokeze. Mie ya Rasulullah. Bwana Mtume akamwambia, nimewaona malaika wasiopungua 33, yabtadirunaha, wanalikimbilia neno hili, ayuhum yaktubuha awwal, nani aliandika. Hapa ina maana pana funzo mbele ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam la kuanzisha jambo, mradi liwe zuri, na wakati huo Bwana Mtume atalikiri na yeye jambo hili. Nipenda sizungumzi kwa jazba, sifa yangu moja kwamba ni mwalimu na nimeanza kazi mpaka nimestaafu juzi, sisomeshi watu wasifahamu, na leo mtaona na nyie ushahidi huo. Suala ndo nikazungumza, tungeizungumza bila bida mabwana kadhaa, nitawaonyesha baadhi yao hapa wameizungumza bida katika misingi. Kuna sherehe ya 42 alwafi. Katika sherehe hiyo nimeichukua hii hadithi iliyokuwa imezungumza na bwana pale, anasema kullu bid'atin dalala, ndio man ahdatha fi amrina hadha, ambayo wao wanasema ndio inawaongoza wasifanye, sisi ndio hadithi hiyo hiyo inatuongoza tufanye. Kwa ile kauli tunayozungumza ufahamu. Hadithi hii inasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu, yeye anataka kuifanyia madoido, hii haitaji, iko wazi, ni sarihi. Anayeanzisha katika dini yetu hii ma laisa minhu, lisilokuwemo, fahuwa radu, hili neno ma laisa minhu ndilo lililotufua sisi. Tafanyana, anayeanzisha lisilokuwemo katika dini. Mashehe wanasema vipi? Mashehe wanaitafsiri hadithi, man ahadatha, huyu mwenye anaifafata hivi: man ahadath au man amila amalan laisa alayhi amruna, ndio fahuwa radun. Akasema man ahadatha bimaana ansha au aktaraa min qibali nafsihi wa hawahu, amelianzisha hili jambo kutokana na yeye mwenyewe na matakwa yake. Si amelianzisha kwa sababu ya kutaka kwake na mapenzi yake. Fi dinina fi amrina ay fi dinina wa shar'ina alladhi irtadahu Allah lana, katika dini yetu na katika sharia yetu ambayo Mungu mwenyewe ndivyo anavyotaka, ameridhia hiyo dini. Na sasa mtu asianzishe vitu ovyo kwa matakwa yake, ma laisa minhu mima yunafihi wa yunafidhuhu, lile linalokataza linalokanya. Qur'ani inakanya, wewe ndio unalolifanya. Hili litatengua Qur'ani, ndilo ndo walifasiri mabwana. Au la yashhadu lahu shay'un min kawaidihi wa adillatihi al'amma, au lisiwe lisioane na kawaida za kidini au na sharia za kidini. Hili ulolibuni umelibuni kwa matakwa yako, ukilipeleka kwenye Qur'ani halikamati. Babu waratu hilo atarejeshwa, ni sahihi ya lupa. Akasema tena huyu bwana, kwa maana alhadith, maana ya hadithi, anna man ibtada'a fi dini bid'atan la yuwafiqu shar'a, ambaye ameanzisha neno katika dini halikukubaliana na sharia, fa ithmuha alayhi, madhambi yake atabeba yeye mwanzishaji, wa amaluhu, na amali yake hiyo mardudun, itakuwa haitakiwi, itarudishwa tarudishwa nalo mwenyewe alai. Wa innahu yastahiqu alwaid, huyu atayeanzisha ameanzisha jambo ambalo halipo. Kwa hivyo maana ya bida walivyo tafsiri mabwana, kuna bida mbili: bidatun lughatan, bida kwa lugha, na bidatun shar'an, bida kisheria. Tunafahamiana? Ukija kwa lugha bida, makana mukhtaran ala ghairi mithali sabitin, lile lilobuniwa hakuna chochote chenye mfano wake nyuma. Aliposema bidatun sharia, akasema ma uhdisa ala khilafi amri shari, lililoanzishwa likienda kinyume na dini. Hili ndio litaambiwa kwa nini ni bila. Na akatoa mfano, kwa mfano kuna bwana mmoja mtoto wake alizini na mtu mwingine, akenda kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akenda akamwambia, ya Rasulullah, mwanangu amezini na mke wa fulani. Mwanawe bado hajawahi kuoa. Mwanangu amezini na mke wa fulani na amehukumiwa atandikwe bakra 100. Mimi nitamtolea fidia ngamia ya kondoo 100 na wachunga sijui na vitu gani, atatoa fidia ya yeye ili mwanawe afanye nini, asikumbane na ile adhabu. Huyu anataka kufanya nini? Analeta bid'a inayokwenda kinyume na nini, na Qur'ani na sharia ya Mwenyezi. Hapo Bwana Mtume akamwambia, hawa ngamia wako 100 na hao wachunga na vingine unavyotaka kutoa, chukua mwenyewe, juu ya mwanao atandikwe bakra na awekwe atengwe, ahamishwe katika mji kwa muda wa mwaka mmoja. Kwa sababu gani? Alikuwa analeta bid'a inayokwenda kinyume na tumekutana. Sasa bwana huyu Sheikh Yusuf Akbar bin Muhammad anasema hivi, anasema nafsi ya ile bida kwanza ni kitu kilichokubalika ndani ya Qur'an. Bida imekubalika ndani ya Qur'an, na ushahidi ni ile aya. Hebu nipe nizungulie ile aya, ile suratul Hadid imekubalika ndani ya Qur'ani, na Mwenyezi Mungu akawalaumu walioiacha baada ya kuifanya. Ndio inasema hivi, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna thumma qalfayna ala atharihim bi birusulina wa qalfayna Isa ibn Maryam wa atainahu al-Injil, kisha tukamkatisha katika nyayo zao tukampata salamu rusuli na mijumbe yetu, wa qalfayna Isa ibn Maryam, tukamleta tukampatishia Isa ibn Maryam, wa atainahu al-Injil, tukampa Injil, wa ja'alna fi qulubi alladhina tabauhu, tukawajalia wale katika nyoyo za wale wanaompata nabii Isa rafatan wa rahma, upole na huruma, wa rahmaniyata na urubani, kama sio jina la tafsiri sawa, utawa wa rahmaniyata nibtadauna, na utawa wameukuni wenyewe, ibtadauha wameuanzisha wao, ma katabnaha alaihim, hatukuwafaradhishia sisi huu utawa, illa ibtigha'a ridwanillah, isipokuwa waliufanya kwa kutafuta radhi za nani? Za Allah. Jambo la kusikitisha la mtoa Mwenyezi Mungu, famarauha haqqa riayatiha, hawakumtunza ipasavyo. Wanalaumiwa kwa nini wameanzisha jambo zuri lakini hawakulifanya nini? Hii ni moja, bwana huyu anatuambia kwamba imekubalika hivyo. Halafu na neno ile hadithi kullu bid'atin dalala aliyoizungumza bwana. Anasema hivi shehe, fa huwa fi sabili al-am al-khas. Hii inatajwa wote lakini wakikusudiwa kikundi. Na kwa maana hiyo akasema, faqad qala al-imamu Nawawi radiyallahu anhu, Imam Nawawi alisema, hadha amun maqsuusun wal-muradu bihi al-muhdathatu allati laysa fi shari, hii ni amu uenevu uliokusudiwa kitu fulani, na kwamba ama lile ambalo katika sharia linakubalika kwamba kana lahu aslun, ama lile lina lenye asli katika sharia, minashari yadullu alaihi, inayofahamisha hilo jambo, falaisa bibidatin shar'an, hilo si bidaa ya kisheria. Tumekuambieni bidaa ya kisheria, kuna bidaa ya kilugha na bidaa ya sheria. Labda nikufahamisheni tena zaidi. Kwa mfano, kuna maneno ya kidini haya, kuna ya kilugha na ya kisheria. Kwa mfano, الموسوعة اليوسفية في بيان أدلة الصوفية ndo jina la kitabu hilo, jamani, al-mawsu'atu al-yusufiyya fi adillati fi bayani adillati sufiyya, Sawa? Hai. Sasa jamani, nimetoa kwenye utawa. Sasa, tunapozungumza maswala ya bida, sasa maulidi, nadhani ndugu yangu, alichukua vile kabla kukuja mtaja Juma. Mimi jina langu Juma, eh. Ipo jamani kama itakatwa mkono wangu, mguu ukawekwa kule, ukaulizwa wa nani utasemaje? Kwa hiyo ndo mkono wa Juma. Ah, hai.